ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قران کریم میں اللہ تعالی نے اپنے اوصاف میں سے اپنی صفات میں سے بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے بات میں اور اللہ سے بڑھ کے ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کون کر سکتا ہے یا بات میں اللہ سے بڑھ کے اور کون سچا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین میں، عرب میں، مکہ کے لوگوں میں بات معروف تھی کہ آپ سچے تھے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ الصادق الامین کہا کرتے تھے، سچے امانت دار. ایک انسان کے کردار میں یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے کہ اس کی زبان، اس کا کلام سچ پر مبنی ہو. اس کو عربی زبان میں صدق کہتے ہیں، اور جو سچا ہوتا ہے اس کو صادق کہتے ہیں. لیکن سچائی کے بھی گریڈز ہوتے ہیں، اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں. سچائی کا سب سے اونچا لیول یہ ہے کہ انسان کا دل حق پر مبنی ہو، دل میں حق ہو، اور اس کی زبان اس کے قلب کے مطابق ہو، اور اس کے عمل میں اس کے عقیدہ یا اس کے دل میں جو حق سمایا ہوا ہے، اور اس کی زبان جو بات کہہ رہی ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو. تو ظاہر و باطن، قول و عمل میں سچا ہونا یہ سب سے اونچا درجہ ہے. اور ایسے انسان کو جس کی زندگی میں ان تینوں حیثیتوں سے سچائی داخل ہو جائے، اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا عمل یہ سب سچ اور حق بات پر مبنی ہو، ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے. جو حق کے سلسلے میں تاخیر نہ کرے، نہ قبولیت کے اعتبار سے اور نہ عمل کے اعتبار سے. جو حق کے سلسلے میں تذبذب کا، شک کا، کسی قسم کے عدم اطمینان کا شکار نہ ہو، ایسے انسان کو صدیق کہا جاتا ہے. جس کی زبان اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو، جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو صدق، سچائی پسند ہے، اور سچائی کے خلاف اس کے بالمقابل دوسری صفت ہے جو کہ انسان کے کردار کے اعتبار سے، اس کی سوچ و عمل کے اعتبار سے، اس کے قول و عمل ظاہر و باطن کے اعتبار سے نہایت ہی خراب اور بری چیز ہے، وہ جھوٹ ہے. اس کو عربی زبان میں کذب کہتے ہیں. آج کے درس میں اسی موضوع پر کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کی برائی کیا ہے، عام طور سے جھوٹ کہاں کہاں بولا جاتا ہے، اور تین، اس کا علاج کیا ہے. تین حصوں میں، اگر اللہ تعالیٰ وقت میں وسعت دے تو تین حصوں میں ہم اپنی اس گفتگو کو مکمل کریں گے. ایک، جھوٹ کی برائی کیا ہے، کیوں برا ہے جھوٹ؟ اس لیے کہ اس دور میں بولنا ضروری ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی برا ہے. ہم ایسے دور میں ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تعجب ہے جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ جھوٹ اتنا زیادہ مارکیٹ میں عام ہو چکا ہے، چاہے وہ مذاق کی صورت میں ہو یا تجارت کی صورت میں ہو، تو یہ جو جھوٹ ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس کا برا ہونا لوگوں پر مخفی ہو چکا ہے، اور کم سے کم برا ہے، ٹھیک ہے دوسری چیزوں کی طرح چھوٹا برا ہے، زیادہ بڑا برا نہیں ہے، سنگین ہے، خطرناک ہے، بہت برا ہے، ایسا بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ جھوٹ کتنا برا ہے، کیوں برا ہے، کیا برا ہے۔ دو، جھوٹ کہاں کہاں عام طور سے بولا جاتا ہے، تاکہ ہم اس میدان میں تھوڑا دھیان دے کے قدم رکھیں، ہم ان مواضع پر، ان مقامات پر جب گزریں، ان حالات میں جب ہوں، تو ہمارے ذہن میں فوراً بات آئے کہ ہاں دیکھو یہ موقع ہے جھوٹ بولنے کا، لیکن ہم نہیں بولیں گے۔ اور تیسرا کہ جھوٹ بولنے کی اگر آدمی میں عادت ہے، یا جھوٹ پسند ہے، یا جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے آدمی لیکن نہیں بچ پاتا ہے، تو اس کے لیے کرنا کیا ہے، علاج کیا ہے اس کا۔ تو یہ تین حصوں میں ہم آج کی گفتگو کو تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے اور آپ کے لیے بھی سمجھنا آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کا حکم دیا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، اور اصل حکم دینے سے پہلے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا داعیہ اس کو ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان والے ہو تم، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا ہی ساری خیر کی جڑ ہے۔ جب آدمی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر گناہ گناہ نہیں رہتا ہے، بلکہ لذت بن جاتا ہے۔ گناہ کی لذت توڑنے والی چیز اللہ کا ڈر ہے، سزا کا ڈر ہے، اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سچے ہیں۔ اس میں کئی اعتبار سے، یعنی بہت وسیع الفاظ ہیں، تھوڑے الفاظ میں بہت بڑی بات اس میں بیان کی گئی۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو ظاہر و باطن میں سچے ہوں، جو صحیح عقیدے پر قائم ہوں، حق پر قائم ہوں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو اپنی زندگی میں سچ کو اونچا مقام دیے ہوئے ہوں، جو سچ بات کرتے ہوں، جھوٹ نہیں بولتے ہوں، جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ کے اس دین پر قائم ہوں جو سچ پر قائم ہے۔ اللہ کا دین کیسا ہے، جھوٹ پر قائم ہے؟ نہیں، اللہ کا دین حق اور سچائی پر قائم ہے۔ تو تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان، اپنی زبان، اپنے قول اور اپنے عمل کو صحیح اور اللہ کی مرضی کے مطابق رکھا ہے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ بروں کی صحبت اختیار مت کرو، جھوٹوں کی صحبت اختیار مت کرو، باطل راستے پر چلنے والوں کی صحبت اختیار مت کرو۔ تو کونوا مع الصادقین کہنے سے یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان کے لیے صحبت اگر سچے کی ہے تو اس کے لیے سچا بننا آسان ہے، صحبت اگر جھوٹے کی ہے تو اس کے لیے جھوٹا بننا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ دوسرے کے جھوٹ میں یہ بھی پھنستا ہے، دوسرا جھوٹ بولتا ہے اس میں یہ ہاں ملاتا ہے اور یہ بھی پھنس جاتا ہے۔ تو اس آیت سے، جس کو جو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ آخرت میں اگر نفع دے گا تو سچ ہی نفع دے گا۔ سچائی کے اعتبار سے سب سے بڑا سچ کون سا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی کامل ہے، کمال درجے کی صفات اللہ ہی کی ہے، ہر عیب سے پاک، اللہ کی توحید، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 119، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ينفع الصادقین صدقهم، جس دن قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ آج وہ دن آیا ہے کہ سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ سچ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج وہ دن ہے جن کو توحید والوں کو ان کی توحید نفع دے گی، کیونکہ باطل اور جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، کفر سب سے بڑا جھوٹ ہے، لیکن توحید، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی، یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہے۔ تو قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی، ان کی سچی بات جس کا انہوں نے اقرار کیا تھا، اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا، آج یہ اقرار، یہ سچی بات ان کو نفع دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی توحید کام آئے گی، اور قیامت کے دن سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ اس میں اس شبہ کا رد بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے تسکین بھی ہے جن کو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی سچ بولیں گے تو یہاں تو مصیبت ہی مصیبت ہے، آج جھوٹ بول بول کے کام چل رہا ہے، چاہے تجارت ہو یا رشتہ داری ہو یا اور سارے معاملات ہوں، لیکن قیامت کا دن ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ چاہے آج دکھائی دیتا ہو کہ جھوٹ بولنے سے تجارت نہیں چلتی، چلتی ہے، سچ بولنے سے نہیں چلتی ہے، اگر آج دکھائی دے رہا ہے، یا سچ بولنے سے آدمی مصیبت میں آ جاتا ہے، اگر آج دکھائی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک دن آنے والا ہے کہ سچ سچوں کو نفع دے گا، ایک دن آئے گا کہ جس دن سچ کے سوا کچھ نفع نہیں دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سچ بولنے والے ہمیشہ گھاٹے میں ہیں، بلکہ سچ میں اگر انسان کو دنیا میں نقصان ہو بھی جائے سچ کی وجہ سے، تو اس کو اس بات پر اطمینان رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور اس دن نفع دے گا تو کیا دے گا؟ اس دن انسان کو اس کی سچائی نفع دے گی، اس دن سچا سکہ چلے گا، جھوٹ کا کھوٹا سکہ اس دن نہیں چلے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت، اس سے معلوم ہوا کہ سچوں کے بارے میں اللہ نے بتلایا کہ ایک دن آئے گا جس میں صرف سچ ہی نفع دے گا، جھوٹ نفع نہیں دے گا، باطل ختم کر دیا جائے گا، بے بنیاد کر دیا جائے گا۔ لیکن دنیا میں اس کے الٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جو بہت سی عمدہ حدیث ہے اور سوچنے کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام احمد، امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اپنی المستدرک میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیأتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، سنوات کچھ سال آئیں گے، یعنی ایک دور آئے گا، خداعات بڑے دھوکے والے، فتنے والے ہوں گے، کنفیوژن والے ہوں گے، خداع دھوکے والے، بہت دھوکا ہوگا اس میں، سنوات ان خداع، سال کسی کو دھوکا نہیں دیتا ہے، یعنی ایک دور آئے گا جس میں دھوکا ایک دم کنفیوژن، دھوکا بڑھ جائے، سنوات ان خداعات، ایک دھوکے والا دور آئے گا، کیا ہوگا اس میں؟ یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، اس میں ایک ایسا دور آئے گا کہ جس میں جھوٹے کی بات کو سچا مانا جائے گا، سچے کی بات کو جھوٹا مانا جائے گا، یہ دھوکے والا معاملہ ہوگا اور سارا نظام الٹا ہو جائے گا، ایسا دور جس میں جھوٹے کی بات کو سچا، سچے کی بات کو جھوٹا مانا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور اس دور میں خیانت کرنے والا، لوگوں کے مال، اس میں خیانت کرنے والا، اس کو امانت دار مانا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت والا مانا جائے گا، اس کو خائن مانا جائے گا۔ جو بیچارہ نیک آدمی تھا، ایک دم امانت دار تھا، اس پہ تہمتیں لگیں گا یہ امین نہیں ہے، یہ خائن ہے۔ اور ایک نمبر کا جو خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، کہا جائے گا ہاں یہ ہم بڑا امانت دار ہے، نیک انسان ہے۔ اور وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةَ، اور اس میں احمق قسم کے رُوَيْبَضَةَ بتیانے لگیں گے، باتیں کرنے لگیں گے بڑی بڑی۔ وَيَنْتَقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةَ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبَضَةَ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رُوَيْبَضَةَ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامِ، ایک نمبر کا احمق آدمی ہوگا جو لوگوں کے عمومی امت کے مسائل میں گفتگو کرنے لگے گا، احمق قسم کا انسان لیکن بڑی بڑی باتیں کرنے لگے گا امت کے نظام کے سلسلے میں، امت کے اجتماعی امور کے سلسلے میں بڑے بڑے باتیں کرنے لگے گا، اور بہت بڑے بڑے پلانز رکھنے لگے گا، اور بہت اونچی اونچی باتیں کرنے لگے گا۔ کون؟ احمق قسم کا آدمی، ایک دم بیوقوف قسم کا آدمی جو ہائی لیول کی باتیں کرنے لگے گا۔ یہ نہیں کہ اس کو عقل آ جائے گی، یہ نہیں کہ عقل آ جائے گی، عقل آ جائے گی تو بہت اچھی بات، احمق رہا کہاں ہوگا، اصلا احمق، لیکن ایسا اپنے آپ کو پیش کرے گا جیسے بڑا عقل مند ہے، اور ایسی فیلڈ میں جائے گا جس کے لائق نہیں ہے، امت کے اجتماعی امور کے اندر دخل اندازی کرے گا۔ یتکلم فی امر العامہ، لوگوں کی عمومی اور اجتماعی مسائل میں، بڑے بڑے معاملات میں جس میں اچھا اچھا سمجھدار انسان بولنے میں پسو پیش کرتا ہے، الفاظ کو حساب کتاب سے بولتا ہے، ایسے معاملات میں ایک دم احمق قسم کا آدمی جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے وہ اس میں بات کرنے لگے گا۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں بتلائی کہ یہ دھوکے والا دور ہوگا، کہ جس میں سچا جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹا سچا، امانت دار پر تہمتیں لگیں گی لیکن خائن قسم کے آدمی کو لوگ امین سمجھ کے اپنی امانتیں اس کے سپرد کریں گے۔ اور تین، احمق قسم کا آدمی وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے گا اور لوگ بھی اس کی باتیں سننے لگیں گے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں امین، صدیق، سچا، ان لوگوں کو الٹا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، ان کو خائن اور جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس سے انسان کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اس کو سچ پر قائم رہنا چاہیے۔ سچ اگر فائدہ دے تو سچ کہے گا، اور فائدہ نہ دے تو نہیں کہے گا، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول کی پابندی کیا ہے؟ سچ فائدہ دے یا نہ دے، دنیا میں آدمی سچ کا پابند بنا رہے، اس لیے کہ سچ اصول ہے، سچ فائدہ نقصان کے تابع نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ سچ یہ نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا، سچ پھر تو تجارت ہو جائے گا، اصول کہاں رہا، وہ تو بزنس ہو گیا پھر، کہ جس میں فائدہ ہے وہ کرو۔ سچائی جو ہے یہ اصول ہے، نفع ہو یا نقصان ہو آدمی کو سچ بولنا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دور آئے گا جس میں سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا، لیکن یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی، اور قیامت کے دن بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا۔ قیامت کے دن صرف سچوں کو سچ فائدہ دے گا، تو جو انسان دنیا میں جھٹلایا جائے اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جس میں صرف سچ ہی نفع دے گا۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ سچ کا الٹا ہے، لیکن جھوٹ کی تفصیل کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ حقیقت کے خلاف کچھ بولنا یہ جھوٹ ہے۔ سچائی جیسے سورج ہمارے سر پر ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ سچ ہو گیا، آسمان اوپر ہے، یا اللہ ایک ہے، یا گھڑی میں اتنے بج رہے ہیں، ایک حقیقت ہے۔ اگر آدمی کی زبان سے اس حقیقت کے مطابق بات نکلے تو یہ سچ ہے، اور اگر دو بج رہے ہیں آدمی کہے تین بج رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، چاہے جھوٹ بولنے کی نیت ہو یا نہ ہو۔ اس کو سمجھیں، چاہے جھوٹ بولنے کی نیت ہو یا نہ ہو، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف واقعہ بات ہے، لیکن اگر نیت تھی جھوٹ بولنے کی تو یہ گناہ بنتا ہے، اور اگر غلطی ہوئی نیت نہیں تھی جھوٹ بولنے کی تو یہ خطا بن جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اسی لیے بعض روایات میں صحابی نے ایک بات کہی اور دوسرے صحابی نے کہا کذب ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے جھوٹ کہا۔ ہم دیکھو صحابہ ایک دوسرے کو جھوٹا بولتے تھے، تو اس کو سمجھیں کہ خلاف واقعہ بات کہنا یہ عربی زبان کے اعتبار سے جھوٹ ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ لیکن گناہ والا جھوٹ کون سا ہے؟ جس میں آدمی دل میں جانتا ہو کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اور پھر آدمی اس کو کہے، جانتا ہو کہ یہ غلط بات ہے لیکن کسی فائدے کی وجہ سے، کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے آدمی اگر جانتے بوجھتے وہ بات کہے تو وہ پھر گناہ بن جاتا ہے، اور اگر جانتے بوجھتے نہیں کہا ہے تو غلطی اور خطا کہلاتا ہے، لیکن وہ کیٹیگری کیا ہے؟ جھوٹ ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے، لیکن آدمی اس سے گناہگار نہیں ہوتا ہے، وہ خطا ہے، وہ مسٹیک ہے۔ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں؟ تو آج ہم اس جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے جو جانتے بوجھتے آدمی اپنی زبان سے کہتا ہے، ورنہ جو غلطی انسان سے ہوتی ہے تو جان بوجھ کے اگر نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو غلطی کہا جا سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم گناہ والے جھوٹ کے بارے میں آج کی گفتگو میں کلام کریں گے، اور ضمناً اگر بات آئی تو اس جھوٹ کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے۔ نمبر ایک، جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جھوٹ اینٹی ایمان ہے، اس کو اینٹائی ایمان ایکچولی کہا جائے گا، جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، انما یفتر الکذب، جھوٹ تو بس وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اصلاً اللہ کی آیات پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، واولئک هم الکاذبون، یہی تو دراصل جھوٹے لوگ ہیں، ایسے ہوتے ہیں جھوٹ لوگ۔ جھوٹے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا انما یفتر الکذب، جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، واولئک هم الکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جھوٹ وہ گھڑتا ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ علماء نے کہا کہ کوئی جھوٹ بول دے تو وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا ان لوگوں کی خصوصی صفت ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ایمان رکھنے والا بھی جھوٹ بولے تو وہ ان لوگوں کی طرح ہو گیا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ آخرت میں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنے میں نقصان ہے آخرت کا، یہ آیتوں میں آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا علم دیا گیا ہے۔ اب اس کے باوجود آدمی جھوٹ بولے تو آیتوں پر ایمان لانا نہ لانا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 105 ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہ لانے والوں کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی ایمان کے خلاف ہی چیز ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، دوسرے الفاظ میں آیا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المؤمن یطبع علی الخلال کلها غیر الخیانۃ والکذب، ایمان والا مومن ہر قسم کی صفت اس میں ہو سکتی ہے سوائے دو صفات کی، خیانت اور جھوٹ۔ یعنی حقیقی ایمان والا جو کامل درجے میں ایمان والا کہلانے کے لائق ہے، آپ بتائیے کوئی آدمی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان والا ہی نہیں جو جھوٹ بولتا ہے، اس کو بھی سمجھیں، ورنہ شروع ہو جائیں گے آپ فتویٰ دینے لوگوں کو کہ یہ جھوٹ بولا ہے کافر ہے، کیونکہ ایمان والا ہی نہیں ہے، حدیث میں ایسا آیا ہے۔ آپ بتائیے جو آدمی 10-15 گولیوں کے نام جانتا ہو، سر درد کی یہ دوا، پیٹ درد کی یہ دوا، بدن درد کی یہ دوا، تو کچھ دوائیں جان لے تو کیا اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو سچ مچ میں ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن کچھ دوائیوں کا اور کچھ علاج جان لینا ڈاکٹر نہیں بناتا ہے آدمی کو۔ تو کامل درجے کا مومن اور ناقص مومن، ایسے آدمی کو نیم حکیم کہتے ہیں، نیم حکیم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایمان کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے کامل ایمان والا، ہاں یہ مومن ہے، آئیڈیل مومن جس کو کہا جائے گا، کامل مومن حقیقت میں ایمان والا کہلانے کے لائق۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹا پھوٹا کٹا پھٹا مومن، جو کامل نہیں ہے، جس میں عیب ہے۔ تو جب بھی ایمان والے کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ ہوتا ہے جو ٹھیک ٹھاک مومن ہو۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مومن میں ہر قسم کی صفت ہوتی ہے سوائے دو چیزوں کے، ایک کیا ہے؟ خیانت، اور دوسرے جھوٹ۔ مومن میں خیانت نہیں ہوتی ہے، مومن میں جھوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اگر خیانت اور جھوٹ مومن میں آ رہی ہے، اگر یہ دو صفات اس میں ہیں، تو اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے، ویسا نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ کیونکہ اعمال کی خرابی ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پیڑ میں اگر اوپر پتے سوکھ رہے ہیں تو جڑ میں خرابی ہے، جڑ میں پانی نہیں پہنچ رہا ہے، جڑ میں سڑان ہے، کیڑے لگے ہوئے ہیں۔ تو جڑ کی خرابی کا اثر پتوں اور پھلوں اور شاخوں میں دکھائی دیتا ہے۔ تو ایمان کی کمزوری کا اثر انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ صفات اگر مومن میں پائی جاتی ہوں تو اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح موقوف کہا ہے۔ کتاب الایمان امام ابن شیبہ کی ایک اور کتاب ہے، اس میں شیخ الالبانی نے اپنی تحقیق سے اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اور موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے۔ لیکن صحابی بھی اپنے دل سے نہیں کہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی سے انہوں نے ساری باتیں اخذ کی تھی، اس لیے اس طرح کی باتوں کو بھی قوت مل جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بات معلوم ہوئی جھوٹ کی خرابی، اور میں سمجھتا ہوں باقی اور کچھ برائی نہ بھی ہو، اتنا ہی ہمارے لیے بہت ہے کہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف چیز ہے، ایمان کو ڈھانے والی، کمزور کرنے والی چیز ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جھوٹ کا تذکرہ شرک کے ساتھ کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ جھوٹ شرک کا قرین ہے، شرک کا جوڑی دار ہے، شرک کا ساتھی ہے، شرک کے ساتھ آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ناپاک، فاجتنب الرجس من الاوثان، اوثان وثن کو کہتے ہیں، وس کی جمع ہے، وثن کے معنی بت کے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بت جس کا ڈھانچہ نہ ہو، مثلا قبر ہے، پیڑ ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کی کوئی ایسی لیونگ امیج اس کی نہیں ہو، جاندار کوئی شکل اس کی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن کہتے ہیں۔ جیسے کوئی بلڈنگ ہے، لوگ اس کو پوجنے لگے، جیسے محرم کے تعزیے لوگ اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کی قبر ہے، اس کو وثن کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دے کہ لوگ اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو ایسی چیز جس کی کسی جاندار کی شکل پر ڈھانچہ نہ ہو اور عبادت کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ناپاک وثن، بتوں کی یا چیزوں کی شکلوں کی عبادت نہ کرو، ان سے دور رہو۔ فاجتنبوا، ان سے دور رہو۔ واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے دور رہو، جھوٹی بات سے بچتے رہو، جھوٹی بات سے بچتے رہو۔ قول الزور میں بہت کچھ آتا ہے، اس میں جھوٹی بات آتی ہے کہ کفریہ کلمات کہے انسان، کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاں بتوں سے بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے قبروں سے بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے کہ بتوں کو جب تک کہ خوش نہیں کریں گے بارش نہیں ہوتی ہے، اللہ سے سفارش کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، کوئی کہے کہ جنات اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہے کہ آخرت نہیں ہے، سب کیا ہے؟ یہ جھوٹی باتیں ہیں، قول الزور ہے۔ کوئی کسی آدمی پر تہمت لگا دے، کسی عورت پر تہمت لگا دے، یہ بھی قول الزور۔ کوئی آدمی کہے کہ ہاں میں نے دیکھا اس نے قتل کیا، میں نے دیکھا اس نے چوری کی، جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی قول الزور میں آتا ہے۔ کوئی آدمی بے حیائی کی بات اپنی زبان سے نکالے، غیر اسلامی رسم و رواج کے کلمات اپنی زبان سے نکالے، یہ بھی قول الزور میں آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جس کی بنیاد جھوٹ اور فالس ہوڈ پہ ہو، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول الزور۔ یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ اوثان سے بچو، شرک کی شکلوں سے بچو، نمبر دو واجتنبوا قول الزور، قول زور سے بچو۔ تو شرک سے بچو کے بعد نمبر دو پہ کس سے بچنے کے لیے کہا گیا؟ قول زور سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ آپ بتائیں کہ ویلیو کے اعتبار سے، گراوٹ کے اعتبار سے شرک کے ساتھ کرسی پہ بیٹھنے لائق ہی ہے؟ شرک کے ساتھ جوڑی بنانے جیسی چیز کیا ہے؟ جھوٹی بات زبان سے نکالنا ہے۔ یعنی کتنی گری ہوئی، کتنی گھناؤنی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ جھوٹ جو ہے یہ شرک کا قرین ہے، ساتھی ہے اس کا، بلکہ شرک خود کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہاں اللہ کے سوا بھی اور ہیں، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قول الزور اس کو شرک کے ساتھ بیان کیا۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 30 ہے۔ آئیے تیسری بات دیکھیں اور تیسری برائی دیکھیں۔ پہلے تو کفر کی، ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ ان کی صفات میں سے ہے۔ نمبر دو، شرک کے ساتھ بیان ہو رہا ہے جھوٹ کا معاملہ، شرک مت کرو اور جھوٹ سے بچو۔ اور نمبر تین، منافقین کردار کے اعتبار سے سب سے گھٹیا انسان، کہ ظاہر میں ایمان والا اور باطن میں کافر، ایسے انسان کی صفات، ان صفات میں سے ایک صفت یہ جو ہے، یہ منافقین کی صفت جھوٹ ہے۔ تیسری بات جھوٹ کی برائی میں کیا ہے؟ کہ جھوٹ منافقین کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ نافقا، منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہر میں کہے کہ ہاں میں ایمان والا ہوں، اسلام بہت اچھا ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن اندر اسلام کا دشمن ہو، اندر کیا ہو؟ اسلام کو پسند نہیں کرتا ہو، کسی مصلحت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہو، کسی فائدے کی وجہ سے یا نقصان کے ڈر سے اپنے آپ کو مسلمان حق والا ظاہر کرتا ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافقین کی خصوصی صفات میں سے ہیں کہ بولے تو جھوٹ بولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، بہت مختلف الفاظ سے روایت آئی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ ہیں، من علامات المنافق ثلاثہ، منافق کی علامتوں میں سے تین علامتیں خاص ہیں۔ منافق کے علامات میں سے تین چیزیں ہیں، ایک روایت میں ہے آیت المنافق ثلاث، منافق میں تین علامتیں ہوتی ہیں، اس کی تین خصوصی صفات ہوتی ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، چاہے زبان سے دعویٰ کرتا ہو میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، پھر بھی وہ منافق ہے۔ اس کی تین صفات ہوتی ہیں، یہ بولنے سے وہ مومن نہیں ہو جاتا ہے۔ منافق کی تین صفات ہوتی ہیں، نمبر ایک، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، اور جب اس کے سپرد امانت کی جائے تو امانت میں خیانت کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق میں یہ تین چیزیں عادت کے طور پر مستقل مزاج بن جاتی ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ اذا حد، کوئی آدمی جھوٹ بول دے تو منافق نہیں ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنے سے منافق نہیں ہوتا ہے، لیکن منافق میں خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ اس کا مزاج بن جاتی ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس میں سے، اس کی صفات میں مستقل حصہ بن جاتا ہے۔ جیسے سانس لے رہا ہے آدمی، اس کے وجود کا حصہ ہے، سانس نہیں لے تو کیسا جیے گا؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹی، اس کی بات میں جھوٹ آنا ہی آنا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرتا ہے کچھ نہ کچھ جھوٹ اس کی بات میں ہوتا ہی ہے۔ اور اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے، عام عادت اس کی ہوتی ہے وعدہ خلافی کی، کبھی کوئی وعدہ خلافی کر لے منافق نہیں ہو جاتا ہے، لیکن جس کے عام مزاج میں آ جائے بات کہ وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرنا عام عادت ہے اس کی۔ اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے ہاتھ میں امانت آ جائے خیانت کرنا ہی کرنا ہے اس نے, اس کے عام مزاج میں یہ چیز آ جائے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے. تو ایسا آدمی چاہے نعرہ لگائے میں مسلمان ہوں, نماز پڑھے اور روزہ رکھے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. اور ایک روایت میں اور الفاظ آئے ہیں, وہ اذا خاصم فجر, اور جب جھگڑے پہ آئے تو پھر گالی گلوچ پر آ جائے گا, ایک دم گندی زبان اس کی, پھر پھول برسنے لگے منہ سے, اس کی زبان سے پھول جھڑنے لگے, پھر ایک دم گندی زبان پہ آ جائے, گھٹیا پن پہ آ جائے جھگڑے میں. ایسا آدمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی منافق ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ یہ منافق وہ منافق نہیں ہے, یہ عملی منافق ہے, عقیدے والا نہیں ہے, لیکن جس آدمی میں یہ تین چیزیں آ جائیں اور اس کی عادت بن جائیں, بتائیے اس کا ایمان کہاں گیا؟ یعنی وہ ایک دم, کہ اگر مسلمان ہے بھی وہ تو ایسا مسلمان ہے کہ جو ایک دم کھائی کے کنارے پر ہے کہ اب پیر پھسلا اور اب پیر پھسلا, بول نہیں سکتے کب گڑے میں گر جائے, ایک دم کنارے والا ہے یہ. کیونکہ ایمان آدمی کو ان چیزوں سے روکتا ہے, خیانت سے, جھوٹ سے, دھوکے سے اور بے اصولی سے ایمان روکتا ہے انسان کو. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ منافقین کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے. نمبر چار, انہی وجہ سے, وجوہات سے کہ ایمان کے خلاف ہے جھوٹ, اور شرک کے ساتھ میں اس کا تذکرہ ہے, شرک کا ساتھی ہے بلکہ شرک کی بنیاد ہے, اور منافقین کے اوصاف میں سے ہے, اس وجہ سے چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. آپ تو خود الصادق الامین تھے, لیکن اگر کسی سے جھوٹ کا صدور ہوتا, کسی کی زبان سے آپ جھوٹ بات سنتے, تو آپ اس کو لائٹ نہیں لیتے, بلکہ آپ اس کے معاملے میں بہت سیریس تھے, آپ اس سے بات ہی بند کر دیتے تھے. اتنا زیادہ سنگین کہ جھوٹ اگر کسی نے بول دیا, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, معمولی جھوٹ ہو, آپ بات ہی بند کر دیتے تھے ایسے آدمی سے. کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ترین شخصیت, آپ کی بیوی, مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ما کان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الكذب, جھوٹ سے بڑھ کے کوئی اخلاقی خرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند نہیں تھی. بہت ناپسند کوئی اگر بات تھی اخلاق میں, جھوٹ تھی, جھوٹ نہیں چاہیے, جھوٹ نہیں, اتنا ناپسند. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكَذْبَةِ, چھوٹی سی کوئی جھوٹ بات, کذبہ چھوٹے کو بولتے ہیں, گولتا جڑتا ہے تو چھوٹے کے لیے آتا ہے, چھوٹا سا جھوٹ کوئی بول دیتا آپ کی موجودگی میں, کوئی آدمی آپ کی مجلس میں اگر کوئی آدمی کوئی جھوٹ بول دیا, فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهُ تَوْبَةً, یہ چیز آپ کے دل میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی, باقی رہتی, آپ اپنے دل سے اس بات کو نکالتے نہیں جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے توبہ کی ہے. اور بھی روایت آئی ہے, میں پوری ذکر کرتا ہوں, وقت نہیں ہمارے پاس, کئی طرق سے اور کئی کتب میں حدیث آئی ہے, آپ بات بند کر دیتے تھے اس آدمی سے, آپ بات نہیں کرتے تھے, اسے اعراض کرتے تھے, یوں عرض عنہ کے الفاظ بھی روایت میں آئے کہ آپ اسے اعراض کرنے لگے, بات اس کا جواب ہی نہیں دیتے, اس سے بات ہی نہیں کرتے. کب تک؟ جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں نے توبہ کیا, آپ کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں, ان کو کیا معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے بولنا ہے, چھوٹا جھوٹ چلتا بڑا جھوٹ نہیں چلتا, ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کا. تو جب کوئی جھوٹ آپ کو معلوم ہوتا کہ فلاں نے جھوٹ کہا ہے, آپ بالکل اس مستقل اعراض کرتے رہتے, یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہوتا کہ ہاں فلاں نے اس جھوٹ سے توبہ کی ہے, جب توبہ کی تو پھر آپ اس سے بات شروع کرتے ہیں. تو یہ جھوٹ ہے. اس روایت کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا, یہ صحیح روایت ہے. پانچویں چیز, جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ جو انسان کے دل سے اطمینان کو چھین لیتی ہے. جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے, دل کے اطمینان کو خراب کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹ ہے. سچائی انسان کے دل کو صاف ستھرا, ایک دم سفید کاغذ کی طرح, دودھ کی طرح صاف, اس کا دل کھلا کھلا ہوتا ہے, کروٹیں بدلنے والا ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن جھوٹ بولنے کے بعد آدمی ویسے بھی جھوٹ کبھی بھی باندھ نہیں ہوتا ہے. جھوٹ جو ہوتا ہے ایک جھوٹ اس کی اکیلا انجن نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے ڈبے ہوتے ہیں, ایک جھوٹ کئی جھوٹ بلواتا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کی میموری اچھی ہونا چاہیے, جھوٹ بولنے والے کی میموری اچھی ہونا چاہیے. آدمی آج جھوٹ بولتا ہے کل بھول جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے, کیونکہ جھوٹ ہمیشہ لنگڑا ہوتا ہے, زیادہ دور بھاگ نہیں سکتا, پکڑا جاتا ہے. تو جھوٹ کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے, پانچویں چیز یہ بھی ہے اس کی برائی میں, کہ جھوٹ اطمینان کی بجائے انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے. اسی لیے اکثر اوقات جہاں انسان کو کسی مسئلے میں فتویٰ معلوم نہ ہو, ایسی صورت میں آدمی کے دل کی کھٹک اس کو بتا دی کچھ تو گڑبڑ ہے اس میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں میں کہ ایک انسان بعض اوقات سوال رکھتا ہے مفتی کے سامنے, لیکن اس کو دل میں لگتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے, مفتی کو پورا معلوم نہیں کیس کیا ایگزیکٹلی, کیونکہ مفتی گواہ تھوڑی ہے اس کے اوپر, اس کا معاملہ گھر کا دکان کا اس کو معلوم ہے. اب مفتی صاحب کو جیسا بتایا ویسا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حلال ہے, لیکن اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ اس میں ہے. تو وہ اگر غلط ہے تو دل کی کھٹک باقی رہتی ہے. یہ اور بات ہے کہ علم آ جانے کے بعد واضح طور پر نص اگر موجود ہے, نص اگر موجود ہے قرآن کی آیت میں کہ حلال, حدیث میں کہ حلال, تب تو حلال ہے. لیکن کلیئرلی اگر نہیں ہے اور اس کے دل میں کھٹک باقی ہے تو احتیاط بہتر ہے, ایسی چیزوں سے احتیاط بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک, ایسی چیز جس میں تجھ کو شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ کے اس کی بجائے ایسی چیز کو اختیار کر, ایسی چیز کو چن جس میں تجھ کو شک نہ رہے, کھٹک نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ, اس لیے کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے, سچائی میں انسان کو اطمینان ملتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَ, اور جھوٹ میں شک اور کھٹک ہوتی ہے. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ دل میں کھٹکتے رہتا ہے. انسان کے دل کے اطمینان کو جھوٹ کیا کرتا ہے؟ خراب کرتا ہے. انسان کے دل کے سکون کو جھوٹ خراب کرتا ہے. آدمی جھوٹ بول دے اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے, دل میں ایک کالا دھبا رہتا ہے. آدمی اپنے آئینے میں اپنا منہ چھپا سکتا ہے؟ آئینے میں کوئی منہ چھپاتا کیا؟ آئینہ انسان کو بتاتا اچھا جھوٹ بولا, دھوکہ دیا. تو انسان کے دل کا اطمینان خراب ہوتا ہے جھوٹ سے. خامخواہ کیوں آدمی اپنے دل کا اطمینان خراب کرے, چھوٹی چیز لے کے بڑی چیز کھوئے, اس سے زیادہ پاگل اور جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ دل کا اطمینان, ساری دنیا کے لوگ کیوں بھاگ رہے, بڑے بڑے بزنس مین مال کمانے والے یہ کرنے والے ہو سب کیوں بھاگ رہے؟ اطمینان کے لیے. جھوٹ بول کے اتنی قیمتی چیز دیا نا اس نے. دل کا اطمینان ساری راحتوں کی جڑ ہے, آؤٹ کم اس کا اطمینان ہونا چاہیے. سب ہو کے سکون اطمینان نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ تو ساری نعمتیں ان سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے. جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل نعمت برباد ہو جاتی ہے. تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے. جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام احمد, ترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. جھوٹ ہدایت میں رکاوٹ ہے. دیکھیں یہ ایک برائی ہے. چھٹی برائی کیا ہے؟ کہ توفیق میں اور ہدایت میں انسان کا جھوٹا ہونا رکاوٹ ہو جاتا ہے. جس کے مزاج میں جھوٹ کہنا, جھوٹ سوچنا, جھوٹ پلاننگ کرنا, جھوٹا عمل کرنا جس کے مزاج میں آ جاتا ہے, ایسے انسان کے لیے ہدایت کو قبول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے انسان کو بتائیے جس کا جھوٹ پہ بزنس چل رہا ہو, سچائی کو قبول کر کے کیوں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا؟ تو ایسا آدمی جس کی دکانداری جھوٹ اور باطل پر چل رہی ہو, جس کی زندگی میں جھوٹ اپنی جڑیں جما چکا ہو, ایسا انسان سچ کی طرف آنے میں بہت اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے. خصوصاً ایسا انسان جس نے اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے دین میں جھوٹ گھڑ دیے ہوں, ایسے انسان کو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سچائی کی طرف آنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الزمر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے کس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے؟ جھوٹے اور کفر میں پڑے ہوئے کو، بڑے کفر کرنے والے کو، کفر بازی کرنے والے کو، کفر پر اصرار کرنے والے، کذاب اور کفار بڑا ہے، کفار بہت جھٹلانے والا ہے، جھٹلانا جس کا مزاج بن چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے جھٹلانے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے ڈبل ہو گیا، جھوٹا وہ جھوٹ بولتا ہے اور سچا بولا سچ بات تو بولتا ہے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو خود جھوٹ بولنے والا اور دوسرے کو جھٹلانے والا، ڈبل پرابلم ہے۔ ایسے آدمی کو ہدایت ملنا کتنا مشکل ہے، ایسے آدمی کو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے شخص کو جو مسرف ہے کذاب ہے۔ مسرف اسرفا سے ہے، اسراف کرنے والا، حدیں پھلان کے آگے حدیں پار کر کے نکل جانے والا۔ اللہ نے جو حلال و حرام کی حد، اخلاق کی حد رکھی ہے، حدیں پار کر کے نکل گئے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ شریف آدمی کی باؤنڈری ہوتی ہے بھائی یہاں رکنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن جو شرافت کی حدیں پار کر جائے ایسے آدمی کی کوئی حد ہوتی ہے؟ اسراف یہ ہے کہ اللہ کی حدوں کو پار کرے۔ کذاب جھوٹا کہیں کا، کذاب اس کو کہتے ہیں۔ فعال کے وزن پر ہے یہ، فعال بہت جھوٹ بولنے والا، جو جھوٹ پر پل رہا ہو۔ تو ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ حد پار کرنے والے جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو ہدایت میں رکاوٹ ہے کیا؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا ہدایت میں انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ساتویں چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنے میں دو پرابلم بڑے سخت ہیں، اس میں تین آئے ہیں حدیث میں۔ نمبر ایک، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، قول کا جھوٹ عمل کے جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جھوٹ سے انسان دھوکے بازی والے عمل کرنے لگتا ہے۔ نمبر دو، اللہ کی لسٹ میں اس کا نام جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ کسی کا نام ہو اس کے ساتھ یہ کذاب ہے، کتنا خراب لگے گا۔ آپ کو انویٹیشن آیا اور اس پہ آپ بریکٹ میں آپ کا نام ہو، سائیڈ میں لکھا ہو کذاب، کتنا برا لگے گا، جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ اس کی۔ کوئی آپ کو انویٹیشن کے لیے آئے اور آپ کو کارڈ دے اور کارڈ پہ آپ کا نام لکھے فلاں ابن فلاں ابن فلاں اور بریکٹ میں لکھے کذاب، ایک نمبر کا جھوٹا، کتنا خراب لگے گا۔ اچھا کوئی آدمی لکھے تو اتنا برا، اور اللہ لکھ دے تو، اللہ کی لسٹ میں اگر ایک آدمی کا نام کذاب آ جائے کتنی بری بات ہے۔ تو جھوٹ میں ایک تو یہ ہے کہ جھوٹ انسان کو عمل کے جھوٹ، فجور، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹ کبھی خاموش نہیں رہتا، جھوٹ چپ چاپ نہیں بیٹھتا ہے، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف رہبری کرتا ہے، جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف رہبری کرتا ہے۔ نمبر دو، جھوٹ بولتے بولتے بولتے ایک انسان کا جب وصف یہ بن جاتا ہے جھوٹ بولنا اور عادت بن جاتی ہے، تو اللہ کے یہاں پر اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، سٹیمپ لگ جاتا ہے، اس کا نام جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور نمبر تین، آدمی انجام کے طور پر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کیسی بڑی مصیبت ہے کہ گناہ بھی ہوئے، جہنم میں بھی گیا اور لسٹ میں نام کیا آیا؟ حضرت جھوٹا، اس کا نام جھوٹا پڑ گیا اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اس حدیث کو امام مسلم نے اور اسی طرح سے امام احمد اور ترمذی اور امام البخاری نے اپنی ایک دوسری کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچ کا اہتمام کرو، سچ بولا کرو، سچ پر جمے رہو، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنے کی عادت آدمی ڈالے، اس کی زندگی میں دیکھیے نیکی آ جاتی ہے، آدمی سچا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے گناہ نکلنا شروع ہوتے ہیں جب سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے۔ کوئی بھی آدمی پریکٹس کر لے اس کی۔ وإن البر فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، نتیجتاً سچ بولنا جنت کی طرف لے جاتا ہے کہ نہیں۔ بس میں بیٹھنا منزل پر لے جاتا ہے کیونکہ بس منزل پر لے جاتی ہے. تو یہاں پر سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے, نیک انسان بنتا ہے, نیک بنے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی طلب میں رہتا ہے, جھوٹ بولنے کی نیت اس کی نہیں ہوتی, سچ ہی بولنا ہے بھائی, اسی کی طلب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو سچا لکھ دیا جاتا ہے, یہ سچا ہے, اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ سچا پڑ جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ, اور خبردار جھوٹ سے بچتے رہو, جھوٹ سے بچتے رہو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, گناہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, اور گناہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا, آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, اور جھوٹ ہی کا شہدائی ہو جاتا ہے, جھوٹ ہی کی طلب اس کی ہوتی ہے, جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب اللہ کے نزدیک اس کا نام پڑ جاتا ہے, اس کو خطاب ملتا ہے, کیا ملتا ہے؟ کذاب. کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو اس حدیث کو, جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتے بولتے بولتے ایک آدمی کو اللہ کی طرف جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے, اور جھوٹ گناہ کی طرف, گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ جھوٹ کی ساتویں خرابی ہے. آٹھ, جھوٹ بعض عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کیسے؟ بعض عبادات کی ویلیو ختم کر دیتا ہے, بعض عبادات کا مرتبہ خراب کر دیتا ہے, اس کی عزت خراب کر دیتا ہے عمل کی. انسان کا عمل ہے, نیک عمل ہے, بڑا عزت والا عمل ہوتا ہے اللہ کے نزدیک, وہ عمل بڑا قیمتی ہوتا ہے. لیکن کوئی عمل اگر ایسا ہے کہ جھوٹ اس کے ساتھ شریک ہو جائے, تو جھوٹ اس عمل کی ویلیو, اس کی وقعت, اس کی قیمت کو خراب کر دیتا ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو آدمی جھوٹ بولنا, قول زور جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, فلیس للہ حاجۃ ان یضع طعامہ وشرابہ, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دے. کب چھوڑتا ہے آدمی کھانا پینا؟ روزے کی حالت میں. تو ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بھی بولتا ہے اور باطل عمل بھی کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو کچھ ضرورت نہیں, کھانا پینا چھوڑ کے کیا احسان کر رہا ہے اللہ کے لیے, کیا کر رہا ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے جھوٹ بولنے کو حلال رکھا ہے, حرام رکھا ہے, اب روزہ رکھ رہا ہے, کھانا چھوڑ رہا ہے, پینا چھوڑ رہا ہے, اور جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کھانا پینا اس لیے چھوڑا ہے کہ خراب عادتیں اس سے چھوٹیں, تو روزے میں خراب عادتیں نہیں چھوٹ رہی اور حلال کھانا پینا چھوٹ رہا ہے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے کھانے چھوڑنے کی, علاج ہی نہیں ہو رہا تو کیا ضرورت ہے اللہ کو. تو بعض عبادات کی قیمت کو جھوٹ گرا دیتا ہے, جن میں سے روزہ بھی ایک ہے. تو روزے کی جو ہے قدر کو گھٹانے والا عمل کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. نو, جھوٹ تجارت کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. لیجئے, تجارت میں آدمی جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ بزنس بڑھنے کے لیے. بزنس بڑھتا ہے برکت نہیں بڑھتی ہے؟ بزنس بڑھ جائے برکت نہ بڑھے. آپ پورا دیکھ بھر کے کھائیں اور آپ کی بھوک نہ مٹے تو آپ نے کیا کھایا؟ آپ کا گھر تجوری بھری ہوئی ہو اور برکت ہی نہ ہو, اس میں فائدہ کیا ہے؟ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں قلت میں تکمیل کو. تھوڑے میں کام ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت. اب زیادہ میں نہیں ہو رہا تو زیادہ کا فائدہ کیا ہے؟ اب بتائیے, زیادہ کا فائدہ نہیں ہے. دس آدمی مل کے ایک گاڑی اٹھا رہے ہیں, نہیں اٹھ رہی ہے, باہر نہیں آ رہی گڑے سے, دو پہلوان آ کے نکال دیے, زیادہ اچھا کیا ہے؟ دو پہلوان اچھے ہیں, تھوڑے ہیں لیکن کام بڑا ہے. تو بہت زیادہ اصل نہیں ہوتا ہے, کام ہونا اصل ہوتا ہے. کمارا کمارا کمارا خوب کمارا, ادھر جھوٹ ادھر دھوکا ادھر, لوگوں کو جو ہے یعنی بیوقوف بنانا, یہ سب کر کے تجارت کر رہا ہے لیکن گھر کے اندر برکت نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ تو اصل مقصد تو پورا نہیں ہوا. تو زیادہ ہونا یہ اصل نہیں ہے, کام ہو جانا یہ اصل ہے, کام ہونا اصل ہے, زیادہ ہونا اصل نہیں ہے. تو جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہماری تجارت کی اس برکت کو ختم کر دیتا ہے. برکت کہتے ہیں نفع کے استحکام اور استقرار کو, قلیل میں زیادہ نفع ہونا اور نفع کا باقی رہنا اور کام کا ہو جانا, اس کو برکہ کہتے ہیں. برکہ زیادتی کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے چشمہ پانی کا ہوتا ہے, اس پر سے ہے چشمہ, کیا اتنی سی جگہ ہے, اس جگہ میں سے پانی نکل رہا ہے نکل رہا ہے, نکلتا ہی رہتا ہے, جگہ چھوٹی ہے. چشمہ پانی کا ہوتا ہے, اسپرنگ جس کو کہتے ہیں, اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے, لوگ آتے ہیں پانی پیتے ہیں, آتے پانی پیتے ہیں, جگہ اتنی ہے لیکن پانی کبھی ختم, برکہ اس کو بولتے ہیں. تو اس پر سے یہ لفظ بنا ہوا ہے کہ یہ زیادہ ہوتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے, فائدہ ہوتا رہتا ہے, اتنا کا اتنا ہی باقی ہے. چشمہ کیا ہوتا ہے, بہتے بہتے پورا گاؤں ڈوب جاتا نہیں, اتنا ہی جگہ ہے, اتنی جگہ میں پانی ہے, لوگ آتے ہیں استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن اتنا ہی باقی رہتا ہے, ختم نہیں ہوتا ہے, پورا گاؤں پیتا ہے اس میں سے. برکہ اس کو کہتے ہیں کہ چیز اتنی رہے, تھوڑی رہے لیکن فائدہ اس سے زیادہ ہو اور کام پورا ہو. تجارت میں آدمی برکت چاہتا ہے یا زیادتی چاہتا ہے اس کو سوچنا چاہیے, اصل برکت ہے. البیعان بالخیار ما لم يتفرقا, تجارت کرنے والے دو آدمی, لینے دینے والا, بیعان اس کو کہتے ہیں, بیع کرنے والے, تجارت کرنے والے, ڈیل کرنے والے, دونوں کو اختیار ہے. ما لم يتفرقا, جب تک کہ دونوں الگ نہ ہوں, جب تک ساتھ میں ہیں بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں, لیکن اتنی دیر میں دلوا نہیں نہیں نہیں لیتا میں نہیں لیتا ہوں, ارادہ کر کے کینسل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کب تک؟ جب تک ساتھ میں ہیں. الگ ہونے کے بعد اب ڈیل ہو گئی, ٹھیک ہے میں لینے والا ہوں, پھر فون کے کر کے کہہ رہا نہیں لینے والا ہوں, اب اختیار نہیں رہا. اب اختیار کب رہے گا؟ جب وہ کہیں ٹھیک ہے کینسل ڈیل. یک طرفہ طور پر کبھی کینسل نہیں ہو سکتا ہے. تو بیان جو ہوتے ہیں تجارت کرنے والے, ان کو ڈیل ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ میٹنگ میں باقی ہیں. جب الگ ہو گئے, ڈیل سیٹل ہو گئی, آپ فون کر کے الگ سے نہیں بول سکتا ہے کینسل, نہیں, جب تک کہ وہ تیار نہیں ہوگا کینسل نہیں ہو سکتا ہے. ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, اگر وہ سچ کہیں دونوں بھی, اس لیے کہ اس زمانے میں بارٹر ہوتا تھا, چیز لو چیز دو, تو اگر وہ سچ کہیں, فإن صدقا اپنی تجارت میں سچ بات کریں, بینا اور اپنی چیزوں کے ایپ کو ظاہر کرنے, بھائی یہ ایسی ایسی چیز ہے اچھی ہے لیکن دیکھو اس میں یہ فالٹ ہے یہ کمی ہے, اگر اپنی چیز کی کمی کو ظاہر کر دیں تاکہ دھوکہ نہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہما فی بیعہما, ان کی اس ڈیل میں برکت ڈالی جاتی ہے, برکت آتی ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عقل کے خلاف ہوتی ہیں. یہاں پر آج آدمی کیا ہوتا ہے, اور تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسا بکے گا, مارکیٹنگ کا پورا کورس, مینجمنٹ کا پورا کورس ہمارا فیل ہو جائے گا, وہاں تو جھوٹ بولنا سکھایا جاتا ہے, یہ کیسے بیوقوف بنا کے بیچنا ہے, میں تو ایڈ کمپنی میں ہوں, یہ تو اس کو ایسا ایک دم بھاری بنا کے پیش کرنا پڑتا ہے, اس کو اس کا عیب بتائیں گے تو بکے گا نہیں. لیکن یاد رکھیے تجربہ بھی اس کو ٹرائی آدمی نہیں کرتا ہے, خیالی طور پر سوچتا ہے. اگر کوئی دکان آپ فرض کریں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, اگر ایک دکان ہے, اس دکان میں ایک آدمی خریدنے کے لیے جاتا ہے, دکاندار کہے کہ دیکھیے صاحب یہ چیز ایسی ہے لیکن اس میں یہ پرابلم ہے, یہ بھی یاد رکھو, یہ چیز اتنے دن چلے گی اس کے بعد خراب ہوگی, یہ چیز زیادہ چلے گی. اگر یہ عادت بنا لے تو کوئی آدمی کسی بھی گاؤں میں ہو کہیں بھی جائے, بولے وہ دکان والا ہے دیکھو, اس کے پاس جاؤ وہ صحیح بتائے گا تم کو, اور خریدنا ہے اس سے خریدو, چیز میں دھوکہ نہیں ہوگا. پیسے زیادہ چلے جائیں چیز خراب نہیں ملنا چاہیے, چیز میں چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے, پیسہ زیادہ گیا چلے گا. اگر ایک آدمی معروف ہو جائے اس چیز کے لیے کہ وہ تجارت میں جیسی چیز ہے ویسی بتا کے دیتا ہے, اور اگر وہ بولے چیز چلے گی تو چلتی ہے, نہیں چلے گی تو نہیں چلتی ہے, کیونکہ وہ اپنی زبان سے سچ بات کہتا ہے. ایسا اگر کوئی معروف ہو جائے کیا لوگ اس کے پاس سے نہیں خریدیں گے؟ آج بھی آپ دیکھیے کئی پیٹرول پمپ ہیں, لوگ بولتے ذرا تھوڑا دیر سے پہنچیں گے, لائن لگائیں گے, لیکن یہاں اس میں آئل کے اندر, پیٹرول کے اندر دوسرا کچھ ملا کے, کیروسین ملا کے نہیں دیتا ہے, اس لیے یہاں صحیح ملتا ہے, یہیں سے ہم لیں گے, لائن لگا کے لیں گے, جھڑکے گا تو بھی یہاں پہ لیں گے, تھوڑی کڑوی بات کرے گا تو بھی ادھر سے ہی لیں گے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. دودھ یہاں پر ملاوٹ ہی نہیں ملتا ہے تو لائن لگا کے لیں گے, کیوں؟ یہاں صحیح ملتا ہے. تو آدمی ٹرائی نہیں کرتا ہے, خیالی طور پر سوچتا ہے کہ تجارت نہیں چلے گی, تجارت زیادہ چلے گی. فَإِن صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, اگر وہ سچ کہیں اور اپنی چیز کا عیب ظاہر کر دیں تو ان کی بیع میں برکت رکھی جاتی ہے. وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا, اور اگر وہ جھوٹ, اگر وہ بات کا عیب, چیز کا عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں, ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. محقت, اس کو ختم کر دیا جاتا ہے ان کی تجارت کی برکت کو, برکت نہیں, چاہے بھی کتنی بھی حرکت ہوا کوئی برکت نہیں ہے, تجارت کی برکت ختم. اسی لیے آج دیکھیں آپ لوگ کمارے, پہلے لوگ تھوڑا کماتے تھے گھر کے گھر چلتے تھے, تھا کہ نہیں تھا؟ آج بھی بہت بوڑھے لوگ بولتے ہیں ہم کو مہینے میں کتنی ہماری تنخواہ تھی, 10 روپے, پورا گھر کھاتا تھا, اور آج کیا ہے, 10,000,00,000 ہے, لیکن سب کے چہرے کیسے ہیں, سب کے چہرے رونے والے چہرے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, برکت اڑ گئی ہے. اس لیے کہ آج تجارت میں کیا ہو گیا ہے, جھوٹ تجارت کا سینٹرل ایکسس ہو چکا ہے, مدار ہو گیا, اس کے گرد گھومتا ہے پوری تجارت. جھوٹ نکالے تو آدمی میں سے رو نکالے ایسا ہو گیا. کسی آدمی بولے سچ بولنا, اگر کوئی مالک بولے اپنے مارکیٹنگ ایجنٹ کو تو تھوڑی دیر اس کا منہ دیکھے گا, باس اسکرو ڈھیلا تو نہیں ہو گئے, سچ بول کے تجارت, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن آج دیکھیں آپ, اگر سچ سے آدمی تجارت کرے اس کی تجارت دوسروں سے زیادہ چلے گی, کیونکہ لوگ ٹرائی کرنے کو ڈرتے ہیں اس لیے فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے, فائدہ حاصل نہیں ہوتا. آج تجارت میں خوشنما, بہت خوبصورت فلوریسنٹ بات کرنا اصل نہیں ہے, پروڈکٹ صحیح ہونا چاہیے, چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے, اس آدمی پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ نواں نقصان ہے جھوٹ کا کہ تجارت کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو کتاب البیوع میں بیان کیا ہے. نمبر 10, جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ پھیلانے والا, اس کا عذاب کیا ہے, اس کا عذاب. بعض لوگوں کا ایسا بھی ہوتا ہے چلو بھائی توبہ کر لیں گے, جھوٹ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث جس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور متعدد مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے, اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو فرشتے آپ کو اٹھا کے لے گئے اور الگ الگ الگ قسم کے لوگ تھے, بتایا ان کو کیا کیا عذاب کس کو کس کو ہو رہا ہے. ان میں سے ایک آدمی تھا جس کو عذاب کیا ہو رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رأیت رجلین اتیانی, دو آدمی میرے پاس آئے, میں نے انہیں دیکھا, دو آدمی میرے پاس آئے, قال الذي رأيته يشق صدقه فكذاب, آپ نے اس آدمی کو دیکھا اس کے منہ جو ہے ہوٹ کے کنارے جو ہوتے ہیں بانچیں جس کو کہتے ہیں, اس کو چیرا جا رہا تھا, پھاڑا جا رہا تھا, اس کے ہوٹوں کے کناروں کو پھاڑا جا رہا تھا, اس کو چیرا جا رہا تھا, يشق صدقه فكذاب, یہ جھوٹا آدمی ہے, یکذب بالکذب تحمل عنه حتى تبلغ الافاق, یہ جھوٹی باتیں کرتا تھا, لوگ اس کو جھوٹ کو لے کے سارے عالم میں وہ جھوٹ پھیل جاتا تھا, یہ جھوٹا آدمی ساری دنیا میں جھوٹ پھیلنے کا ذریعہ بنتا تھا, فیصنع به الى یوم القیامہ, اس کا منہ جو چیرا جا رہا ہے, پھاڑا جا رہا ہے, اس کے ہونٹ اور اس کے منہ کو جو ہے آج کترا جا رہا ہے, پھاڑ دیا جا رہا ہے, تو یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی ہونے والا ہے. اب بتائیے قبر کے اندر برزخ کا عذاب جو ہے, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے بعض لوگوں کو قیامت تک ہوتا رہے گا. ان میں سے کون ہے؟ جھوٹا آدمی ہے جو جھوٹ گھڑ کے لوگوں میں پھیلا دے اور ساری دنیا میں وہ جھوٹ پھیل جائے, ساری دنیا میں. اسی لیے سوچیں کہ کہ جو آدمی جھوٹی حدیثیں پھیلا دے اس کے لیے کتنی سخت بات ہے، وہ جان رہا ہو کہ جھوٹ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بدعتیں پھیلائے اور ساری دنیا میں وہ عام ہو جائے، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو یہ عذاب اس آدمی کے لیے ہے جو جھوٹ بولے، لوگوں میں پھیلائے اور ساری دنیا میں، آفاق میں، آسمانوں میں وہ جھوٹ پھیل جائے، زمین میں، پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جائے، دور دور تک وہ جھوٹ پھیل جائے، اس کا منہ چیرا جائے گا برزخ میں، قیامت کا عذاب الگ ہے۔ تو اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الادب میں روایت کیا ہے۔ تو یہ دس باتیں ہم نے دیکھی، صرف دس باتیں نہیں اور بھی ہیں، یہ دس کم سے کم ہمارے لیے تلک عشرۃ کاملہ ہے، جھوٹ کی برائی میں یہ دس باتیں ہیں جن کی وجہ سے مزید یعنی پختہ بات ہو جاتی ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے، اتنی ساری باتیں ہیں۔ ورنہ پہلی بات ہی جو ہم نے دیکھی، ایمان کے خلاف ہونا جھوٹ کا، یہی جھوٹ کی برائی کے لیے کافی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے جھوٹ کی فیلڈ کیا کیا ہے، کہاں کہاں جھوٹ آتا ہے، کن کن باتوں میں عام طور سے جھوٹ آتا ہے، قرآن و سنت میں کہاں کہاں جھوٹ کو بتایا گیا کہ یہاں جھوٹ، یہاں جھوٹ، یہاں جھوٹ آدمی بولتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم دیکھیں گے اس کی برائیاں بھی حدیثوں میں آئی ہیں کہ فلاں جگہ آدمی جھوٹ بولے، فلاں موقع پر آدمی جھوٹ بولے، اس طرح کا جھوٹ بولے تو اس کا عذاب کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے۔ یہ بھی تقریباً 10-11 باتیں ہیں، ہم دیکھیں گے کیا کیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ پر جھوٹ بولنا سب سے سنگین جھوٹ ہے، کیا آدمی اللہ ہی پر جھوٹ بولے، چاہے وہ عقیدے کے سلسلے میں ہو یا حلال و حرام کے سلسلے میں ہو، اللہ پر جھوٹ بولنا سارے جھوٹوں میں سب سے سخت جھوٹ ہے، کہ اللہ کی ذات، اللہ سچا ہے، اور ایک آدمی اللہ پر جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرے عقیدے میں اور حلال و حرام میں، دین کے سلسلے میں، تو اس سے بڑھ کے اور زیادہ سنگین بات کیا ہو سکتی ہے، اس پر اس کے جھوٹ بولنے کا بھی عذاب اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی، یہ لوگ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا رکھا ہے، سبحان ہے، وہ تو پاک ہے اس بات سے، سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ کسی کو بیٹا بنائے ایسا ہو سکتا ہے، سبحان، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، هو الغنی، وہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا باپ کے بعد حکومت چلائے گا، جانشین اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کے بعد اللہ کی حکومت سنبھالنے کے اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، هو الغنی، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو بیوی کی حاجت نہیں ہے کہ بیوی تھی تو بیٹا ہوا، یہ جانور کی صفت ہے کہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، جوڑے کی ضرورت ہے، اللہ کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو شہوت، نعوذ باللہ، ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کو نہ بیوی ہے نہ اللہ کو بیٹا ہے، هو الغنی، وہ اس بات سے غنی ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کا تو ہے، سب اللہ کا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ کم ہے جو کسی کو اور کی ضرورت پڑے، ان عندکم من سلطان بہذا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی سلطان، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر حال یہ ہے کہ بے علم تم اللہ پر باتیں بنا رہے ہو، بغیر علم کے تم اللہ پر بات گھڑ رہے ہو، زبردستی اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اے نبی کہو آپ ان لوگوں سے، جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا تفلحون، لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پانے والے ہیں، کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، تھوڑا دنیا کا، دنیا کی متاع ہے جو ان کو مل جائے گی، دنیا کے فائدے ہیں جو ان کو مل جائیں گے، لیکن پلٹ کے تو ہمارے پاس آنا ہے، ہم پہ جھوٹ بول کے بھاگو گے کہاں پر، اللہ پر جھوٹ بول کے جائے گا کہاں آدمی، تھوڑا دنیا کی موج مستی کر لے گا، یہاں کی عزت، یہاں کے خزانے، یہاں کی پوسٹ گدی مل جائے گی، لیکن پلٹ کے جانا کدھر ہے، اللہ کے پاس پلٹ کے جانا ہے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر جو کفر یہ کیا کرتے تھے اللہ کے مقابلے میں، اس کے بدلے اللہ تعالی سخت دردناک عذاب ان کو چکھائے گا۔ عیسائی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے جھوٹ لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں گھڑے عقیدے کے، کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے کہ ان کی قبر پر جا کر اللہ سے مانگیں گے تو ہی ملتا ہے، ان کی قبر پر جا کے قربانی کریں گے بابا خوش اور اللہ بھی خوش۔ اس طرح کے جھوٹ گھڑ کے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اولیاء کو اپنے خزانے دے رکھے ہیں، اور وہ جو چاہے اس میں سے خرچ کریں، یا بابا اللہ سے ضد کر کے منوائیں گے، اور چاہے ہم کتنے پاپی کیوں نہ ہو، ریس کے گھوڑے بھگا رہے ہوں اور جوئے کے اڈے چلا رہے ہوں، بابا کی چادر چڑھا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ ایسے جھوٹ جو اللہ پر گھڑتے ہیں، چاہے وہ عوام ہو یا وہ مقررین ہو، ایسے لوگ جو بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عیسائیوں کا جھوٹ بیان کیا اور اس کے بعد عمومی طور پر بیان کیا کہ جو بھی جھوٹ گھڑتے ہیں یہ دنیا کی متاع جمع کر لیں، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کو دردناک عذاب چکھائے گا۔ تو یہ سارے جھوٹوں کے لیے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 68 سے 70 تک کی بات ہے۔ دوسری جگہ حلال و حرام کے بارے میں بھی آدمی لاپرواہی میں جھوٹ بول دیتا ہے، کبھی جانتے ہوئے، کبھی انجانے میں، کبھی عزت بچانے کے لیے حلال ہے حلال ہے، کبھی تقوی کا جوش آتا ہے زبردستی حرام کر دیتا ہے لوگوں پر۔ تو آدمی جو ہے حلال و حرام میں اپنی طرف سے فتوی دیتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، بغیر علم کے فتوا دینا اور لوگوں پر حلال اور حرام قرار دینا یہ جھوٹ ہی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے اللہ کے بارے میں یوں نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ۔ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے یوں ہی اپنی طرف سے نہ کہا کرو کہ یہ حلال و حرام ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں یہ فلاح نہیں پائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے یہ حاصل کر لیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن ان کے لیے آخرت میں کیا ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 116-117 ہے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ نے بتلایا کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے، چاہے عقیدے کے سلسلے میں ہو یا حلال و حرام کے سلسلے میں ہو، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کو اللہ کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک صورت یہ ہوئی جھوٹ کی، ایک شکل اللہ پر جھوٹ بولنا عقیدے میں یا حلال و حرام میں۔ دوسرا جھوٹ، دوسری جگہ لوگ کہاں جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں حدیثوں میں، اپنی طرف سے کچھ بھی حدیث بنا کے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی حدیث گھڑنا، یہ بھی دوسری شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکذب علی فانه من کذب علی فلیلج النار، امام البخاری نے العلم میں اس کو روایت کیا اور امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو روایت کیا، مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو، لا تکذب علی، مجھ پر جھوٹ نہ گھڑو، اس لیے کہ جو مجھ پر جھوٹ گھڑتا ہے وہ ضرور جہنم کی آگ میں جائے گا، فلیلج النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو نبی پر جھوٹ بولنا یہ بھی دوسری شکل ہے۔ نبی پر جھوٹ بولنا ایک تو حدیث میں ہوتا ہے، ایک خواب کے بھی اندر ہوتا ہے، آگے آ رہا ہوں میں۔ حدیث میں گھڑنے کی ایک اور حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی اور پر جھوٹ بولا جائے، کسی اور آدمی کے بارے میں جھوٹ بولا، ہمارے چچا انہوں نے شیر مارا ہے، جنگل میں جاتے تھے بغیر بندوق کے اور شیر مار کے آتے تھے، اچھا بول دیا بھائی، بڑے بہادر تھے، شیر کے ساتھ جنگ کرتے تھے، یا ہمارے نانا شیر پہ بیٹھ کے بازار میں ترکاری لانے جاتے تھے، کچھ بھی بول دیا آدمی، کچھ بھی بولتا ہے آدمی، کچھ بھی جھوٹ بولتے۔ تو اس کا جھوٹ یہ اس کی ذات تک محدود ہے، وہ دین نہیں بنتا ہے، لیس ککذب علی احد، مجھ پر جھوٹ بولنا دوسرے پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تو آپ کی کہی ہوئی بات دین بن جاتی ہے، آدمی اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، جھوٹ بات بول دیا، اب کوئی آدمی اس کو سنے گا، اس پر سنت پر سنت سمجھ کے عمل کرے گا، وہ دین بن جاتا ہے، لوگ اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے لوگ عقیدہ اخذ کرتے ہیں، اس سے حلال و حرام اخذ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ بڑا ہوا ہے، اس کی سنگینی اور زیادہ بڑی ہوئی ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وہ ایسا ہے جیسے اپنی خود بکنگ کر لے جہنم میں. کتنا سب جملہ ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی جہنم میں جائے گا، خود چن لے کون سے گھر میں جانا ہے جہنم میں، کیا عذاب چاہیے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا یہ بہت سخت بات ہے. تو ایک تو صورت یہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ گھڑے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جھوٹا خواب لوگوں سے بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور کہا کہ فلاں بابا کی درگاہ پہ چادر چڑھا، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. او ہو، ایک صاحب بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور کہا کہ تو میرا ٹکٹ بک کر لینا، میرا ایروپلین کا ٹکٹ بک کرنا. طاہر القادری ہے نا بیان، آپ جائیے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملے گا، جھوٹا خواب، رو رو کے بیان کر رہا ہے کہ میرا ٹکٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکٹ بک کرنے کے لیے مجھ کو آپ نے خواب میں کہا، اور سارے جو ہے ملک میں چندہ جمع کر رہا ہے، پڑوس کے ملک میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چندے کی ضرورت ہے ٹکٹ جانے، پلین سے آئے تھے. جھوٹا آدمی ہے، اللہ ہدایت دے لوگوں کو. جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے. بعض لوگ خواب ہیں، اب اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے اس کی خواب میں تو ہم جا کے دیکھتے نہیں ہیں کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن بعض باتیں اس کی جو قرائن ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جھوٹ ہے. جھوٹ کی بدبو ہوتی ہے جو سمجھدار لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، برابر پکڑتے ہیں. جانور جا کے چھپ جائے پلنگ کے نیچے، لیکن دم باہر ہے تو پکڑا جائے گا کہ نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا. بعض لوگ بیان کرتے فلانی جماعت میں جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، کہا کہ لو اپنے برتن لو، اپنا کپڑے لو، چلو فلانی جماعت میں جائیں گے. اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، بہت ساری جھوٹی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. کام چلانے کے لیے آدمی کرتا ہے. یا بعض لوگ کیسے کرتے ہیں کہ والد صاحب خواب میں آئے تھے اور کہا کہ جائیداد کا اتنا حصہ گڈو کو دے دو. گڈو کون؟ میں گڈو. ہاں اچھا، جائیداد چاہیے. بہت رو رہے تھے، کہا کہ تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اس کو 1,00,000 اور زیادہ دینا چاہیے ان لوگوں نے، ہر ایک سے 1,00,000 زیادہ، میں ہوتا تو ایسا کرتا. اچھا خواب میں آ رہے ہیں. خرچہ کرنے کے ٹائم پہ، دوا کرنے کے خرچ کے ٹائم پہ کبھی نہیں بولا، جائیداد بٹنے کے ٹائم پہ برابر خواب میں آ رہے ہیں، جاگتے میں کبھی نہیں سنا ان کی بات. جھوٹے خواب بیان کرنا، جھوٹے خواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. امام البخاری نے کتاب التعبیر میں اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹا خواب بیان کیا جو اس نے اصلاً دیکھا نہیں تھا، قیامت کے دن اس کو سزا کیا ہوگی؟ اس کو سزا دی جائے گی کہ جو کے دو بیج میں وہ گرہ لگائے. شعیرتین جو ہے یعنی بیجوں کے اندر، بیج میں آپ لگا سکتے ہیں، جیسے آپ آج کو کہا جائے آپ کی جو شرٹ کے جو دو بٹن ہیں، دو بٹن لیجیے اور دونوں میں گرہ لگائیے، لگا سکتے ہیں. کھجور کی دو گٹھلیاں آپ کو دے دی جائیں، دونوں میں گانٹھ مارو، کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا ہے، امپاسبل. تو اس کو کہا جائے گا دو بیج ہیں، ان دو بیج میں گانٹھ مار کے بتاؤ. کیونکہ تو نے ایسی بات بیان کی جو ہوئی نہیں, تو ایسا کام کر کے بتا جو ہو ہی نہیں سکتا, سزا اس کو ایسی ملے گی. اس لیے کہ اللہ کے پاس سزا ویسی ملتی ہے. قرآن کریم میں یا احادیث میں بہت سارے گناہوں کی سزا بتائی گئی ہے. سزا بعینہ اس کے گناہ کی طرح ہوتا ہے, کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کی دلیلیں دیکھ کے نظر انداز کر دیا, قیامت کے دن اندھا اٹھے گا, اندھا اٹھے گا. جس نے دنیا میں پردہ پوشی کی, نیکی عیب ڈھانپا, قیامت کے دن اللہ اس کا عیب ڈھانپے گا. نیکی کا بھی بدلہ اس کے مطابق ملتا ہے اور گناہ کا بدلہ بھی اس کے مطابق ملتا ہے. تو جس آدمی نے دنیا میں جھوٹ بولا تھا, اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ لگاؤ گرہ آپ ان دو بیچوں کے اندر, اور وہ نہیں کر پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وَلَنْ يَفْعَلْ, نہیں کر سکتا ہوں, نہیں کر پائے گا, کر ہی نہیں پائے گا. تو یہ تیسری صورت ہے جھوٹا خواب. یہاں پر لوگ جھوٹ بولتے ہیں خواب کے سلسلے میں. نمبر چار, تجارت میں جھوٹ بولنا. جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں, اس کی اور ایک برائی کیا ہے, یہ تو دیکھا آپ نے, دنیاوی نقصان ہے تجارت کا کہ جھوٹ بولنے سے برکت چلی جاتی ہے, بس اتنا ہی ہے نہیں, اور بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی اسماعیل ابن عبید ابن رفاع اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی رفاع سے روایت کرتے ہیں, صحابی ہے یہ, انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المصلی, مصلی نماز ادا کرنے کی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نماز کے لیے. فرأى الناس يتبايعون, آپ نے دیکھا لوگ تجارت کر رہے ہیں, لوگ تجارت میں لگے ہوئے ہیں. فقال يا معشر التجار, آپ نے کہا اے بزنس مین, بزنس مین لوگوں, اے تاجرو, یا معشر التجار, اے تاجرو. فاستجابوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعوا اناقهم وابصارهم الیہ, جب آپ نے کہا اے تاجرو یا معشر التجار, آپ نے آواز دے کے کہا, سارے کے سارے بزنس میں لگے ہوئے تھے, صحابہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچانتے تھے, فوراً سب نے اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھا, کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات ہے, کچھ خاص بات بیان کر رہے ہیں. سب کی نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, سب کا دھیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ورفعوا اناقهم وابصارهم الیہ وقال ان التجار يبعثون يوم القيامه فجارا, قیامت کے دن تاجر فاجر بن کے آئیں گے. فاجر کس کو کہتے ہیں؟ ایک دم پرلے درجے کا گناہگار, فاجر اس کو کہتے ہیں. تاجر قیامت کے دن اللہ کے پاس فاجر ہوں گے. یہاں پر تجار کہا, جو بہت بڑے بڑے بزنس مین, فجار بہت گناہگار قسم کا آدمی. فاجر کا اوپر کا فجار ہے, پلورل ہے. ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتق اللہ وبر وصدق, ہاں وہ نہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں اور سچ بولتے رہیں. ان کو چھوڑ کے سب کے جب تاجر قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی گنتی فاجروں میں ہوگی. ان کا لقب, ان کا لیول کیا ہوگا ہے؟ فجار ہو گئے, تجار. لیکن جو سچ بول کے تجارت کرے, جو نیکی کرے, یعنی اپنے گاہکوں سے یا جن سے اس کا قرض آنا ہے ان سے نرم سلوک کرے, احسان کا معاملہ کرے, جھکتا تولے, یہ سب برہ میں آتا ہے. نیکی کا معاملہ کرنا, بھلا سلوک کرنا, اور اللہ سے ڈرنا خیانت سے, جھوٹ سے, دھوکے سے وغیرہ وغیرہ, ظلم سے. تو ایسے لوگوں کو چھوڑ کے سارے تاجر کیا ہوں گے؟ فجار بن کے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. تو یہ قیامت میں جھوٹ کی وجہ سے ہوگا. اسی طرح سے عبد الرحمن ابن شبل کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان التجار هم الفجار, صحابی ہیں, کہتے ہیں ان التجار هم الفجار, تاجر فاجر ہیں. تاجر کیا ہیں؟ فاجر ہیں. قال قیل یا رسول اللہ, پوچھا گیا اے اللہ کے رسول, اولیس قد احل اللہ البیع, اللہ ہی نے تو حلال کیا ہے نا تجارت کو, ایسا کیسا ہے تاجر فاجر کیسے؟ یعنی تجارت گناہ ہے, اللہ ہی نے تو تجارت کو حلال کیا ہے, تو تاجر کیسے فجار ہوں گے, گناہگار کیسے ہوں گے؟ تجارت تو حلال ہے. اولیس قد احل اللہ البیع، کہ اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے؟ قال بلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں ہاں تجارت حلال ہی ہے، بے شک تجارت حلال ہے، لیکن ولکنہم یحدثون فیکذبون، لیکن تاجروں کا حال کیا ہے؟ باتیں کرتے ہیں تجارت کی تو جھوٹ بولتے ہیں، ویحلفون ویأثمون، اور قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور گناہ کی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ کیسے بولتا نا، اللہ کی قسم مجھ کو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا ہے، ایسا ہوتا کیا؟ جھوٹ بولتا ہے۔ کتنے تاجر ہیں، صاحب ہم کو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، ہمارا نقصان، اور چلو تم کو نقصان میں دے رہا ہوں، تم بھی گئے آپ کریں گے، اچھا جھوٹ، اور کما رہا ہے 10 روپیہ تو ملا ہوگا کم سے کم، جھوٹ بول کے آدمی تجارت کرتا ہے۔ تو یہ مسند احمد اور حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اور اسی طرح سے صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کی وجہ سے کہا قیامت کے دن تاجر اللہ کے نزدیک فجار کی گنتی میں آئیں گے۔ تو تجارت میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس کا نقصان بھی آپ نے دیکھا، قیامت کے دن فاجر کہلائیں گے۔ نمبر 5، جھوٹی قسم کھانا تاکہ دوسرے کا مال ہتھیا لے۔ اگر کیس جائے کورٹ میں، قسم کھا کے بولتا ہوں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کی سوا کچھ نہیں کہوں گا، میری زمین ہے، میری گاڑی ہے، میرا یہ ہے، میرا فلاں ہے، میرا پیسہ ہے، میری جائیداد ہے، ہاں میرے نام پہ تھی۔ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال ہتھیا لینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جو جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پہ بہت غصہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا، اللہ بہت غصہ ہوگا اس آدمی سے جس نے اللہ کی قسم کھا کے کسی کا مال جھوٹے طور پر ہڑپ لیا۔ اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے حاکم کی ایک روایت ہے، الفاظ تھوڑے الگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا نقصان فرماتے ہیں جھوٹی قسم کا۔ آپ فرماتے ہیں من قطع مال امرئ مسلم بیمین کاذبہ، جھوٹی قسم کھا کے جو کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے، تو کانت نقطۃ سوداء سوداء فی قلبی لا یغیرها شیء الی یوم القیامہ، جو آدمی جھوٹی قسم کھا کے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے، اس کے دل پر ایک کالا دھبا ایسا لگ جاتا ہے، قیامت کے دن تک وہ دھبا کوئی چیز اس سے دل سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، قیامت تک وہ دھبا اس کا نہیں ہٹ سکتا اس کے دل سے، جو جھوٹی قسم کھا کے مسلمان کا مال ہڑپا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا مال ہڑپنے کے لیے اتنا سخت گناہ ہے کہ دل کا دھبا دھلتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روایت اس باب میں آئی ہیں۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ بھی عام طور سے لوگوں میں یہ عمل میں ہوتا ہے، لوگ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں اللہ کی قسم، اور بعض اوقات تو بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کی قسم، گڈو کی قسم، چنو کی قسم، کوئی قرآن کی قسم، کوئی تمہاری قسم کہہ دے تو کیا کریں گے؟ جھوٹی قسم، جھوٹی قسم۔ تو جھوٹی قسمیں کھا کھا کے آدمی اپنی بات کو منوائے، دوسروں کا مال ہڑپ کر لے، اتنا سخت گناہ اللہ کے نزدیک ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس پر بہت غصہ ہوگا۔ نمبر 6، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ کسی پر بہتان لگا دینا، جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت لگانا، یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے، لوگ اس میں بھی کرتے ہیں، کبھی چھوٹی بہتان ہوتی، کبھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ النور آیت نمبر 23-24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو بھولی بھالی شادی شدہ یا پاک باز عفت والی اچھے اخلاق والی پاک دامن اپنے آپ کو بچا کے چلنے والی محصنات ان کو کہتے ہیں، شادی شدہ کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ شادی شدہ ہونا گناہ سے بچا لیتا ہے انسان کو، اور جو اپنے آپ کو بچ بچا کے چلتی ہوں بیچاری ایسی عورتیں جو بد اخلاقی سے اپنے کو بچا کے جیتی ہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو بھی لوگ ایمان والی پاک دامن بولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آدمی کتنی آسانی سے بولتا نا، وہ عورت اچھی نہیں دکھتی بابا اپنے کو، کچھ تو گڑبڑ دکھتا ہے اس عورت کا، بیٹھے بیٹھے بیٹھا ہے چوک میں، اب بیچاری معلوم نہیں دینی درس میں جا رہی ہوگی، بیچاری معلوم نہیں کسی رشتے دار سے ملنے جا رہی ہوگی، یا کچھ اور مسئلہ ہوگا اس کا، دوا خانے جا رہی ہوگی، لیکن اس نے بیٹھے بیٹھے دے گا کچھ بھی بول دیا، تہمت لگا دی، یا فلانی عورت ہے کچھ کام کرتی ہے اس کا اپنا کچھ مسئلہ ہے، جھوٹی تہمت اس پر لگا دی. جس کو کچھ کام نہیں ہوتا اس کو پورے گاؤں کا کام ہوتا ہے، چوک میں بیٹھ کے پورے گاؤں کی فکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ کہاں جاتی ہے اور روز دیکھتا ہوں اس کو، ابھی اس کو کیا معلوم کہاں جاتی ہے، بیچاری اس کا ہوگا کچھ روزانہ ڈاکٹر کے پاس روزانہ انجیکشن لینے جاتی ہوگی، تو روز جاتی یہاں سے برابر دیکھتا ہوں، کوئی بھی سامنے نہیں رہتا، کچھ تو گڑبڑ، ایک دن جا کے دیکھنا پڑے گا بھائی. اب اچھا یہ کام کرتا رہتا ہے انسان، اندر نہیں جھانکتا ہے کوئی، باہر جھانکتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی بہت ہی سنگین عذاب اللہ کے پاس دیا جائے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کی کرتوت کی گواہی اس دن قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں دیں گے، جنہوں نے ہٹا کے یہاں سے جھانگ کے دیکھا تھا چوکسی کرنے کے لیے، تحقیق جاسوسی کرنے کے لیے، چل کے جس کی جاسوسی کے لیے پیچھے گئے تھے، اور جنہوں نے جھوٹی زبان اپنی استعمال کی تھی کسی پر تہمت لگانے میں، قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے عذاب ہے. تو جھوٹی جو ہے تہمت کسی عورت پر لگانا یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اس لیے کسی بھی پاک باز عورت کے بارے میں گفتگو کرنے میں آدمی بہت ہی احتیاط کرے. اسی طرح سے کسی پر بھی تہمت لگا دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، تم کو معلوم غیبت کیا ہے؟ جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ قالوا اللہ ورسوله اعلم، صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ نے فرمایا تیرا اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے طریقے پر کرنا کہ اس کو پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے. اپنے بھائی کے بارے میں ایسا ڈسکس کرنا کہ اگر سامنے کیا جاتا تو اس کو برا لگتا، تو یہ کیا ہے؟ اس کو غیبت کہتے ہیں. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما تقول، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس بارے میں تب بھی؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، کہ اگر وہ برائی تیرے بھائی میں ہے اور تو اس کا تذکرہ کر رہا ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے برائی وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے اور تو بیان کر رہا ہے پھر تو یہ تو بہتان ہو گئی. یعنی اگر برائی ہے پھر بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہے پھر بھی برائی ہے، اور اگر برائی نہیں ہے تو اس کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ بہتان ہے، غیبت سے زیادہ سخت ہے. اور غیبت کی سزا کیا ہے؟ غیبت کی سزا شروع ہوتی ہے جب ہاتھ جھاڑ کے لوگ دفن کر کے نکل جاتے ہیں، وہاں سے اس کی سزا شروع ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، بخاری مسلم میں بھی ہیں، آپ نے دیکھا دو لوگوں کا عذاب ہو رہا ہے، ایک کو اس لیے کہ پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرے کو غیبت کیا کرتا تھا، ابن ماجہ کے الفاظ غیبت کرتا تھا. تو غیبت کا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے، غیبت کا عذاب قبر سے شروع ہوتا ہے. تو بہتان کتنا خطرناک ہوگا، بہتان میں مستقل درس لوں گا انشاءاللہ، بہتان پر بھی، قذف اور یہ ساری شکلیں جو اس کی ہیں. لیکن بہتان کو بہتان کیوں کہتے ہیں؟ بوہیتا سے ہی ہے، بہت یعنی بہت کے معنی ہوتے ہیں ایک دم چکرا جانا، ایک دم تعجب میں آ جانا، ہاں ایسا جب آدمی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بوہیتا، وہ ایک دم ہکا بکا رہ جانا جس کو کہتے ہیں، ایک دم آدمی اس کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے، یعنی کسی آدمی بھولا بھلا آدمی ہے, بیچارہ وہ کہیں جا کے چائے پی رہا تھا, کوئی آدمی آ کے اس سے کہے کیا کل تم شراب پی رہے تھے, ہاں کون بولا تم, وہ بولا نا وہاں جا کے چائے پی, تو ایک دم آدمی کیا ہو جاتا ہے, ایک دم چونک جاتا ہے, اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. وہی تھا اس کو کہتے ہیں, تو بہتان اس کو اس پر سے بنا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں ایسی بات کہ اگر اس کے سامنے آیا تو پیروں تلے زمین نکل جا, میں کب کیا ایسا. تو اس طرح سے جو ہے کسی پر جھوٹی بات بتانا, تہمت لگانا, اس کو کیا کہتے ہیں, بہتان. اس پہ میں مستقل ایک درس دوں گا انشاءاللہ. تو جو حدیث میں نے بیان کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ساتویں چیز, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, ساتویں چیز جھوٹی گواہی دینا کہ ایک آدمی کہیں موجود نہیں تھا, گھر کے جھگڑے چل رہے ہیں رشتے داروں میں, ہاں انہوں نے ایسی گالی دی تھی جھوٹی بات سے, کیوں, اس لیے کہ ان سے اپنا خرچہ پانی چلتا ہے, اگر ان کے فیور میں نہیں بولوں گا, ہاں بولا تو تھا ایسا اس نے, حالانکہ اس نے نہیں سنا ہے, اور اینڈ میں بریکٹ میں لگا دیا شاید بولا تھا ایسا کچھ, تو شاید لوگ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے ہیں, ایسی اس میں شاید کو بھی پرماننٹ لیا جاتا ہے, ڈیفینیٹلی لیا جاتا ہے, ہاں شاید اس نے تم کو گالی دی تھی. آپ بتائیے کیا امپیکٹ پڑے گا اس کا, اس کی بے یقینی کا امپیکٹ پڑے گا, یا یہ اس کا اثر ہوگا کہ ہاں شاید دیا ہی تھا, پھر اس کا مطلب. تو اس طرح سے جھوٹی گواہی دینا بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا انبئکم باکبر الکبائر, خبردار کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں, گناہ میں بڑا گناہ, بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ, کتنا سیریس ہے, کینسر اور ایڈز کی جیسا بیماری, بخار آیا, سردی کھانسی ہے, ٹھیک ہے یہ بھی بیماری ہے, سر درد ہو رہا یہ بھی بیماری ہے, لیکن کینسر اور ایڈز جیسا معاملہ ہو, ایک دم خطرناک بیماری, تو یہ ایسے اکبر الکبائر معاملہ اس کا ہے, بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤ, تین بار آپ نے پوچھا. قالوا بلا یا رسول اللہ, آپ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. قال الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, وعقوق الوالدین, اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا, وجلس وکان متکئا, آپ اب تک تو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, تکیے وغیرہ سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے, آپ نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بڑا گناہ ہے, اور ماں باپ سے بدسلوکی کرنا یہ بڑا گناہ ہے, پھر آپ ٹیک چھوڑ کے اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا الا وقول الزور, الا وقول الزور, خبردار جھوٹی بات, جھوٹی تہمت, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی آپ بار بار کہتے, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی آپ بار بار کہتے رہے. صحابی کہتے ہیں فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت, آپ بار بار کہہ رہے تھے جھوٹی گواہی, خبردار جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی بار بار کہہ رہے تھے, ہمارے دل میں ایسا لگنے گا کاش کہ آپ چپ ہو جائیں, ہاں ہم کو سمجھا بس ٹھیک, آپ کیوں اتنی مرتبہ کیوں کہہ رہے ہیں, کاش کہ آپ چپ ہو جائیں, ہم کو ایسا لگنے لگا, کیونکہ ایک چیز کو ایک انسان بہت سنگین لیتا ہے تو بار بار بولتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی نہیں, جھوٹی گواہی, خبردار جھوٹی گواہی, بچو جھوٹی گواہی سے بچو, بار بار کہہ رہے صاحب تو آپ چپ ہو جائیں, سمجھا ہم کو سمجھ میں آ گیا, کیوں تکلیف آپ لے رہے تھے, کیوں اتنا آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں کہنے میں, کتنا سیریس ہوگا جس کو اتنا سیریسلی کہا گیا, جھوٹی گواہی اتنی خطرناک ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آٹھویں چیز جھوٹا گائیڈنس, یہاں جانا ہے یہاں جاؤ, بہت سارے لوگوں کی مذاق میں عادت ہوتی ہے, بیچارہ کوئی مسافر آیا فلانا کہاں رہتا ہے, بولے اس کو کام پہ لگائیں گے, چلو وہاں رہتا ہے, اب وہ رہتا ہے یہاں پہ, یہاں رہتا ہے, بھیج دیا ہائی وے پہ ہے, کسی کو پوچھا کدھر ہے وہ رستہ, بولے ادھر گئے ادھر, بولے ادھر جاؤ, وہ گیا 100 کلومیٹر کے بعد معلوم پڑا اس کو, ارے تو بولتا ہے یہاں پہ. تو جھوٹی رہبری, یا کوئی آدمی آپ سے مشورہ کرے یہ اسپاٹ اچھا ہے کیا اس کی دکان کے لیے, نہیں نہیں نہیں یہ اسپاٹ اچھا نہیں ہے, وہاں اچھا ہے, کیوں, آپ کا اسپاٹ ہے, آپ کی دکان وہیں پہ ہے؟ بولے یہاں دکان نہیں چلتی ہے، وہاں ڈالو. کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ یہ کمپٹیشن میں آئے گا، یا آپ نہیں چاہتے کہ ترقی کرے، یہ ترقی کرے. کون سا کورس کروں؟ بولے جاؤ کچن کا کورس کرو، کوئی دوسرا کورس بتا دیا اس کو، ایسا جو اس کے فائدے کا نہیں ہے، تاکہ خراب برباد ہو، اس کے لائف خراب ہو. رانگ گائیڈنس جس کو آپ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خان، جس نے اپنے بھائی کو رہبری دی جب اس نے اس سے مشورہ کیا ایک ایسی چیز کی طرف، وہ جانتا تھا کہ بھلائی کسی اور چیز میں ہے، تو اس آدمی نے اس کے ساتھ خیانت کی، اس پر گناہ خیانت کا ہوگا. اس پر گناہ کیا ہوگا؟ خیانت کا گناہ ہوگا. اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا سر جامع صغیر میں. نمبر 9، جھوٹ کی شکل، وعدے میں جھوٹ. ایک بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹے وعدے کر کے اپنا کام نکال کے لینا، بعد میں بولنا سوری نہیں ہو پایا، تو پکا وعدہ ہو جائے گا آپ کا کام، اور اپنا کام نکال لیا اس کے بعد میں کہا بھائی کوشش تو کیا میں نے، حالانکہ کچھ بھی کوشش نہیں کیا تھا، جھوٹا وعدہ کیا تھا ٹائم پیریڈ کے لیے، اپنا کام اس نے کر دیا، اس کا کام اس نے نہیں کیا، کام پہ اس کو لگا دیا. جھوٹا وعدہ، جھوٹا وعدہ بھی جھوٹ کی ایک شکل ہے. جھوٹا وعدہ کس کو کہتے ہیں؟ وعدہ کرتے وقت وعدہ پورا نہ کرنے کی نیت ہو. جھوٹا وعدہ بولتے کس کو ہے؟ ہاں، کرتے وقت نیت ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی عذر آ جائے، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، یا میں یہ کام آپ کا کر دوں گا، کوئی عذر آ گیا آپ کو، کوئی مسئلہ آ گیا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، یا آپ ٹریفک جام ہو گئے، آپ نہیں وقت پہ پہنچ پائے میٹنگ میں، تو یہ عذر ہے، آپ کی نیت تھی، کوشش تھی، یا آپ بھول گئے، لیکن وعدہ کرتے وقت دل میں پورا کرنے کی نیت نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا وعدہ. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بعثنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد فی بیتنا، میری والدہ نے ایک دن مجھ کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہی میں تھے. فقالت ہا تعال اعطیک، میری والدہ نے کہا ادھر آ ادھر آ، تجھ کو ایک چیز دیتی ہوں، ادھر آ تجھ کو ایک چیز دیتی ہوں. فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تعطیہ، کیا دینے والی تھی، تمہارا ارادہ کیا تھا دینے کا، سچ مچ میں دینے کا ارادہ تھا یا بلانے کا تھا؟ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا ادھر آ ایک چاکلیٹ دیتا ہوں، جو بچہ ہاتھ میں نہیں آتا اکثر وہ چاکلیٹ کے نام سے آ جاتے، پٹائی کرنے کے لیے ادھر آ، یہ لے جیب میں ہاتھ ڈال کے، ایک چیز ہے، کیا ہے کیا ہے، بچہ آتا پھر آیا تو پکڑا، اب مل رہا ہے، جا میرے کپڑے پریس کر کے لا، جا اخبار لے کے آ، ہے کہ نہیں، کرتا سب کو معلوم ہے. ان کی والدہ نے کہا ادھر آ تجھ کو ایک چیز دیتی ہوں، آپ نے کہا کیا دینے کا ارادہ تھا، کچھ مطلب پکا ارادہ تھا دینے کا؟ قالت اوتی ہی تمرن، کھجور دینے والی تھی، مطلب لٹرلی سچ مچ میں دینے والی تھی، میرا ارادہ تھا کھجور اس کو دینے والی تھی، اس نے اس کو بلایا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیکی کذبت، اگر تو اس کو نہیں دیتی تو تیرے اوپر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، اگر تو نہیں دیتی تیرے اوپر جھوٹ لکھ دی. بچہ تو جھوٹ بولنے کے لیے ہمارا جو ہے تختہ مشک ہوتا ہے، کتنے کام ہم بچوں سے کراتے جھوٹے وعدے کر کے کرتے ہیں، ایک کام کر یہ کر تو اس کو آئس کریم دوں گا، اچھا شام کو آئے، بچے کو یاد رہتا کیونکہ لینے والا ہے نا، دینے والا بھول جاتا ہے، لینے والے کو یاد رہتا ہے، ابا آپ نے کہا تھا آئس کریم، کتنے آئس کریم کھائے گا، روز کھائے گا، اچھا تو بولا کیوں تھا، پاس ہوگا تو اس کو یہ دلاؤں گا میں، پاس ہو گئے اچھے مارکس سے آیا اگلے سال، پھر اگلے سال پاس ہونا، اگلے سال دلائیں گے. کتنے جھوٹے وعدے کر کر کے کام، بچوں کو جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، ماں باپ اگر ہر گھر میں سچے ہو جائیں بچے سچے ہو جائیں گے. تو یہ حدیث میں نے ذکر کی، یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے. جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں، باہر سے کوئی بیل بجا رہا ہے گھر پہ، بیٹے کو بولتا ہے جا باہر، بول ابو نہیں ہے گھر پہ، ابو نہیں ہے گھر پہ، کتنے لوگ ہیں. پھر بیٹا بھی بعد میں بولتا ہے ابو میں ایکسٹرا کلاس ہے میرا، ذرا آج میں دیر سے آؤں گا، اچھا اور فلم دیکھنے گیا ہے ابو، اسکول میں کچھ پیسے منگائے ٹیچر نے، پچاس روپے سو روپے منگائے ہیں, ٹھیک ہے ابو جرنل لینی ہے, یہ لینا ہے, وہ لینا ہے, پکنک جا رہی ہے, کہے گا جا کے فلمیں دیکھ کے آتا ہے, ابو کو بھی برابر کرتا ہے, جیسا ابو نے کیا ویسا ابو کے ساتھ کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا يصلح الكذب فی جد ولا ہزل, جھوٹ جائز نہیں ہے نہ سوچ سمجھ کر اور نہ مذاق میں. ولا ان يعد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له, اور نہ یہ جائز ہے کہ آدمی اپنے اولاد سے ایسا وعدہ کرے کہ اس کو پورا نہیں کرنے والا ہے, وعدہ کرے اور پورا نہ کرے, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے. امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے. دس, مذاق میں جھوٹ بولنا ہے, مذاق میں جھوٹ بولنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے, جس میں جوک بھی آتا ہے. جوکس کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹ ہوتا ہے, اور خاص طور سے کسی کا نام لے کے جھوٹ ہو تو پھر تو جھوٹی, فلانا آدمی ادھر سے آ رہا تھا اس کو لگ رہا ہے ایسا بولنا تھوڑا لوگ ہنسیں گے, کسی کا نام بنا کے بول دیا, اپنا بنا کے بول دیا کچھ بھی, تو جھوٹ بولنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له. امام احمد, ابو داؤد, ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے سن جب صغیر میں. بربادی ہے اس آدمی کے لیے جو لوگوں سے بات کرے اور جھوٹ بولے تاکہ ان کو ہنسائے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے, بربادی ہے اس کے لیے, بربادی ہے اس کے لیے. تین بار بربادی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے؟ مذاق مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے, اور مذاق میں بولے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے ویل اللہ ویل اللہ, بربادی ہے اس کے لیے, بربادی ہے اس کے لیے تین بار. تو یہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی آتا ہے. نمبر گیارہ, تکلف میں جھوٹ بولنا. آئیے کھانے کے لیے, کھا لیا میں نے, نہیں کھایا تھا, بولتے نا لوگ. آئیے چائے لیں گے, نہیں میں چائے نہیں پیتا, اور چائے کا دیوانہ ہے, چائے کے بغیر شیر آدمی آتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تکلف کے طور پر جھوٹ بولنا, اپنی انا کی وجہ سے جھوٹ بولنا, یا میں کیوں جھکوں اور میں کیوں کسی کا کھاؤں, میں کیوں یہ کروں, اس طرح کی بات لوگوں میں ہوتی ہے نا, ایسا نہیں نہیں ہم نے اس طرح کا جھوٹ. تو یہ جو ہے تکلف کے طور پر جھوٹ بولنا, یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتی بلبن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں آئے تو ایک دودھ کا برتن دیا گیا پینے کے لیے آپ کو. فقال اتشربنا, پیو گی؟ قلنا لا نشتہی, ہم نے کہا ہم کو بالکل چاہت نہیں ہے, ہم کو چاہت نہیں ہے. دودھ عرب میں دودھ بہت قیمتی چیز مانا جاتا ہے, ہم نے کہا ہم کو چاہت نہیں ہے. فقال لا تجمعنا کذبا وجوعا, آپ نے کہا جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو, جھوٹ اور بھوک کو جمع مت کرو, پیٹ میں تو بھوک لگی ہے اور اوپر سے بھوک نہیں ہے مجھ کو بالکل, تو جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو. تو پینا ہے پی لو, یہ مت کہو ہم کو چاہت نہیں ہے, معلوم ہے چاہت ہو رہی ہے, بھوک لگی ہے, دن بھر کا بھوکا آدمی ہے, کہ بالکل بھوک نہیں ہے, ایسا ہوتا کیا؟ تو آپ نے کہا لا تجمعنا کذبا وجوعا, اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا, اور یہ حدیث حسن ہے صحیح الجامع الصغیر میں, شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو یہ جھوٹ کی شکلیں ہیں جو عام طور سے جھوٹ بولا جاتا ہے. آخر میں میں وسائل بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس سے بچیں, اس لیے کہ بیماری پہ گفتگو اور علاج نہ ہو تو کچھ اس میں مزہ نہیں رہے گا, کہ کیسے بچیں. نمبر ایک, دعا کریں اللہ سے, اللہ سے آدمی دعا کرے جھوٹ سے بچنے کے لیے, سچ کی دعا کرے. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا شداد ابن اوس, یا شداد ابن اوس, اے شداد اوس کے بیٹے, اذا رأیت الناس قد اقتنزوا الذهب والفضة فاقنز هؤلاء الكلمات, جب تو دیکھے کہ لوگ سونے چاندی جمع کرنے میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کلمات کو جمع کر, ان باتوں کو اپنے لیے خزانہ بنا. جب لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنائے ہوئے ہوں, کیا ہے وہ باتیں, کیا وہ باتیں ہیں, کیا کلمات ہیں؟ یہ دعا ہے. کون سی دعا ہے, کیسی دعا ہے, سنیے. اللهم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے حکموں پر, تیرے دین پر ثابت قدمی کی توفیق مجھ کو دے دے, اور والعظیمۃ علی رشد ہدایت پر پختگی کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ڈھیلا ڈھالا نہیں ایک دم پکا مضبوط دین. واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک, اے اللہ وہ چیزیں جو تیری رحمت کو لازم کر دیتی ہیں, تیری رحمت مل کے رہتی ہے, ایسی چیزیں مجھ کو دے, اور وعزائم مغفرتک اور ایسے بڑے اعمال جن سے مغفرت ہوتی ہے, ایسے ذریعے مجھ کو دے دے. واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری نعمت کے شکر کی توفیق اور تیری عبادت اچھی طرح سے کرنے کی توفیق. کیسی دعا پیاری ہے دیکھیے. واسألک قلبا سلیما, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں قلبا سلیما ولسانا صادقا, اے اللہ مجھ کو ٹھیک ٹھاک اچھا سا ایک دل دے دے, قلب سلیم مجھ کو عطا کر اور سچی زبان مجھ کو دے. دیکھیے یہ دلیل ہے, سچی زبان اللہ سے مانگنا چاہیے. واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم, اے اللہ جو چیز تیرے علم میں بھلائی ہے مجھ کو دے, اے اللہ جو تیرے علم میں برائی ہے بچا مجھ کو. ہم تو نہیں جانتے ہماری بھلائی کس میں ہماری برائی کس میں ہے, تو جو تیرے علم میں بھلا ہے دے, جو تیرے علم میں برا ہے شر ہے بچا. واستغفرک لما تعلم, اور جو کچھ تو جانتا ہے میری غلطیاں ہیں ان ساری غلطیوں سے میں استغفار کرتا ہوں, کیونکہ بعض اوقات آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میری اپنی غلطی کیا ہے, تو جو تو میرے بارے میں جانتا ہے غلطیاں میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. انک انت علام الغیوب, تو غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے. اس کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے, الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر دو, کلام سے پہلے تحقیق کر لینا, ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسروں کی جھوٹ پھوٹ پھیلانے والا بنے اور جھوٹے کی بات پھیلانے کا ذریعہ اور جھوٹ بولنے کا ذریعہ بنے, اس لیے کہ نہ جانتے ہوئے غلط بات بولنا بھی جھوٹ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, آدمی کے جھوٹ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ بیان کرنے لگے, سنتا ہے بتاتا ہے, سنتا ہے بیان کرتا ہے, تحقیق نہیں کرتا ہے. تو تحقیق نہیں کرے گا تو سچا بولے گا تو سچ بات کو بھی پھیلا دیا, جھوٹا جھوٹا آ کے جھوٹ بولا جھوٹ کو بھی پھیلا دیا, تو سچ بھی پھیلائے گا جھوٹ بھی پھیلائے گا, پکڑا جائے گا تو لوگ اس کو بولیں گے تو اس نے بولا جھوٹ, یہ جھوٹی بات اس نے پھیلا ہے, جھوٹی خبر اس نے پھیلا ہے. تو آدمی بغیر تحقیق کے اگر پھیلائے گا خبروں کو تو یہ بھی جھوٹا کہلائے گا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو دوسری بات معلوم ہوئی, کلام سے پہلے تحقیق کرنا. نمبر تین, جھوٹ چھوڑنے کی نیکی, جھوٹ چھوڑنے پر ثواب کو سوچنا, جھوٹ چھوڑنا کتنا اچھا عمل ہے, اس پر ثواب کیا ہے, تو جھوٹ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, میں جنت کے کنارے گھر کا ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے وہ حق پہ کیوں نہ ہو, یعنی جائیداد کا جھگڑا ہے یا کچھ اس طرح کا جھگڑا ہے, وہ جھگڑا چھوڑ دے چاہے حق پر ہو. وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَاضِحًا, اور میں جنت کے بیچ میں گھر کا ضامن ہوں اس آدمی کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے چاہے مذاق ہی میں کیوں نہ ہو, بیچوں بیچ جنت میں گھر میں دلاؤں گا اس کو, اللہ کی طرف سے ملے گا اس کو. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ, اور جنت کے اونچے درجے میں گھر دلانے کا میں اس کا ضامن ہوں جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا کرے اس کے لیے. تو جھوٹ چھوڑنے کی فضیلت یاد رکھے, جنت کے بیچوں بیچ گھر ملنے کی فضیلت ہے جھوٹ چھوڑنے پر. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا, سیل جامع صغیر میں شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. نمبر چار, جھوٹ کی پکڑ پر ڈرے, جھوٹ چھوڑنا آسان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا ما يدخره له في الاخره, کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالی دنیا ہی میں سخت سزا جلدی دے دیتا ہے, اور مزید یہ کہ ساتھ میں آخرت میں بھی عذاب ہے, یعنی دنیا میں بھی جلدی سے سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے ہی ہے, ایسے کون سے گناہ ہیں؟ کہتے ہیں, من قطیعت رحم والخیانہ والکذب، تین گناہ ایسے ہیں کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے آخرت میں بھی، اور دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے. کیسے؟ کون کون سے گناہ؟ ماں باپ سے یا رشتہ داروں سے رشتے توڑنا، بدسلوکی کرنا، دو خیانت کرنا، اور نمبر تین جھوٹ بولنا. جھوٹ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر میں شیخ البانی اس کو صحیح کہا ہے. نمبر پانچ، اللہ پر بھروسہ رکھنا، خاص طور سے تجارت کی نسبت پر. آپ اس کو دیکھیں، تجارت چلے گی نہیں چلے گی جھوٹ کے بغیر، یا کام بنے گا نہیں بنے گا، یا میں پھنس جاؤں گا سچ بولوں گا تو رشتہ داری میں نقصان ہوگا، جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا جان بچانے کے لیے. نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ مدد کرنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایہ الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور طلب میں اجمال اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، جو بھی تم کو چاہیے اس میں صحیح رستہ اختیار کرو. فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وان ابطا عنها، اس لیے کہ کوئی بھی جاندار اس وقت تک کہ نہیں مرے گا جب تک کہ اس کو اس کا رزق پوری طرح سے مل نہ جائے، چاہے تھوڑی دیری ہی کیوں نہ ہو. دیری ہوگی، کھائے بغیر مرے گا نہیں، کھا کے مرے گا، رزق ملے گا اس کو. فاتقوا الله واجملوا في الطلب، رزق کے حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرو اور صحیح راستہ اختیار کرو. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، وہ لو جو حلال ہے وہ چھوڑو جو حرام ہے، حلال لو حرام مت لو. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالباری نے اس کو صحیح کہا. تو یہ پانچ باتیں ہیں جو جھوٹ سے بچنے کے لیے مہم مددگار ہیں. اللہ تعالی ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچ بولنے کی اور ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.